ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องสมาธิแท้ๆของพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2524ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เจริญธรรมญาติโยมวันนี้ก็ฟังกันอีกเพราะว่าการฟังเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งเราฟังธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมได้เพราะว่าการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสเอาไว้ว่ามีการบรรลุธรรมได้ในลักษณะ5ประการประการหนึ่งก็คือฟังธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้อีกประการหนึ่งก็แสดงธรรมเราแสดงธรรมอยู่เนี่ยเราก็สามารถบรรลุธรรมได้เราสาธยายธรรมท่องทวนธรรมเรียกว่าสัจฉายะคือท่องทวนบทธรรมะหรือว่าเรื่องราวธรรมะเก่าๆเลือกมันลักษณะคล้ายๆกับบุพเพนิวาสานุสติระลึกทวนท่องทวนเป็นบทเรียนก็ตามเป็นความระลึกรู้ความหมายความรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทบทวนของเก่าซ้ำไปซ้ำมาท่องทวนสาธยายออกดูคลี่ออกดูเหมือนอย่างกับของที่เราได้มาแล้วเรามาคลี่ออกดูแล้วก็อ๋อแจ้งชัดเห็นจริงเอามาคลี่ออกสว่างพบประสบบรรลุนั่นเรียกว่าท่องทวนก็สามารถที่จะบรรลุทำได้หรือไตรตรองตรีตรองไอ้ใจตรองที่ตรองนี่ก็แน่นอนละต้องพิจารณาติตรองที่จริงนั่นน่ะแม้ว่าเราจะแสดงธรรมเราก็ต้องมีตัวปัญญาที่จะต้องทำปัญญามีการวิเคราะห์วิจัยมีการแยกแยะมีการไตรตรองติตรองก่อนพูดก่อนจะกล่าวหรือแม้แต่เราฟังธรรมเราก็ไตรตรองติตรองมันต้องร่วมด้วยอยู่แต่ทีนี้อันนี้เอากล่าวโดยตรงเลยว่าหัวข้อว่าตรงๆเลยเราไม่ต้องแสดงธรรมเราไม่ได้ฟังธรรมเราไม่ได้ท่องทวนแต่เราไตรตรองพิจารณาติตรองธรรมเลยเอาธรรมข้อนั้นหมวดนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรมาติตรองไตรตรองแล้วก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ข้อสุดท้ายนั้นเกิดสมาธิทำสมาธิเป็นสิ่งที่ให้เป็นสมาธิมีสมาธิคำว่าสมาธิคำนี้เราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องถ้าบอกว่าทำสมาธิแล้วเราก็ได้ศึกษามาอย่างมิจฉาทิฏฐิอาตมาขอใช้คำให้หนักให้แรงเลยว่าเราได้ศึกษากันมิจฉาทิฏฐิหรือเพี้ยนกันมานานแล้วโดยเราคิดว่าสมาธินั้นน่ะเป็นแต่เรื่องนั่งหลับตาจนกระทั่งเข้าใจผิดไปใหญ่เลยว่าสมาธิจะต้องมีอยู่ในขณะนั่งหลับตาเท่านั้นจึงเรียกว่าสมาธิถ้านอกกว่านั่งหลับตาแล้วไม่เรียกสมาธิหรือขยายสมาธิไปถึงขั้นเรียกว่าฌานอย่างเงี้ยก็เข้าใจว่าฌานนี่จะต้องมันเข้าไปอยู่ข้างในฌานแล้วต้องหลับตาโดยถึงจะเรียกว่าฌานถ้าออกมาลืมตาแล้วก็ไม่ต้องพูดเลยลืมตาไม่เรียกฌานลืมตาไม่เรียกสมาธินี่เป็นความมิจฉาทิฏฐิข้อที่หนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้ๆมิจฉาทิฏฐิที่ว่ามิจฉาทิฏฐินี่คือมิจฉาทิฏฐิจากพุทธแต่ถ้าจะเรียกว่าสมาธิหลับตาแบบนั้นแบบของฤาษีเขาเรียนเขาก็เรียนเขาก็มีแต่มันไม่ใช่พุทธไม่ได้ถือว่าการเป็นสมาธิหรือว่าการเป็นฌานนั่นคือเอาเงื่อนไขว่าต้องหลับตาอยู่ในภาวะหลับตามาเป็นข้อยืนยันว่าจึงจะเป็นสมาธิของศาสนาพุทธไม่ถือเอาตรงนี้ไม่เอาอันนี้มาเป็นเรื่องใหญ่แต่ในศาสนาเดรัจฉีฤาษีดาบทต่างๆเอาจุดนี้มาถือเป็นเรื่องใหญ่มันจะต้องได้ตอนนั่งหลับตานี่จะทําหลับตาเข้าไปถ้าฤาษีเค้านั่งหลับตาเข้าไปแล้วเค้าก็ไปมีสติสัพพัญญะอยู่ในภายในมีสติเต็มโพรงสตินี่หมายความว่าความรู้สึกตัวทั่วร้อยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมี 100% ไม่ได้ง่วงไม่ได้รี เป็นความระลึกรู้สึกตัวและมีกำลังด้วยเป็นตัวรู้อยู่ที่จะสามารถคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ผลักเบนไปยังโน้นอย่างนี้ตามอำนาจของเหมือนกับคนมีสติธรรมชัญญะเต็มๆเนี่ยเราจะทำอย่างโน้นทำอันนี้เราก็ทำได้ถ้าเผื่อว่าเราเข้าไปอยู่ในภวังค์ไปอยู่ในภพในหลับตาเข้าไปแล้วมีสติเต็มอย่างนั้นและในสตินั้นเราก็รู้จิตของเราด้วยว่าจิตของเราไม่มีกิเลสนิวรณ์จิตของเราไม่มีกิเลสนิวรณ์อาจิตที่เราทำให้กิเลสนิวรณ์ออกไปลดลงไปเรื่อยเรื่อยได้เราเรียกว่าสมาธิเราเรียกว่าอาทิจิตคือจิตมันดียิ่งขึ้นจิตที่มีกิเลสนี่เป็นจิตไม่ดีจิตที่ปราศจากกิเลสนี่เป็นจิตดีเป็นจิตดียิ่งขึ้นจะทำให้ได้มากเท่าใดก็ยิ่งขึ้นเท่านั้นละดียิ่งขึ้นเท่านั้นถ้ามันทำจิตให้ปราศจากกิเลสนิวรณ์จนไม่มีกิเลสนิวรณ์กามก็ไม่มีพยาบาทก็ไม่มีในขณะนั้นนะในขณะที่เราอยู่กับจิตเลยแล้วเราก็รักษาจิตพยายามประคองจิตนั่นนะทำให้จิตของเราไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีความง่วงไม่มีความรีถีนมิทะไม่มีฟุ้งซ่านก็ไม่มีเห็นชัดไม่มีวิจิกิจฉาไม่ลังเลไม่สงสัยไม่คลางแคลงรู้ตามเหตุตามผลรู้ตามความเป็นจริงที่แน่ชัดแน่แน่รู้จริงจับแม่นมีตัวมีตนมีของรองรับมีตัวตนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวตนท่อนแทงๆก่อนๆ นะแต่มันเป็นอาการเรียกว่ารูปธรรมจิตนี่ไม่มีตัวตนแต่เป็นอาการเราสามารถรู้ได้เป็นสิ่งที่แสดงตัวให้เรารู้ได้คำว่าตัวก็มีตัวไปอีกแหละแต่ที่จริงมันไม่มีตัวนะแต่มันแสดงสภาวะแสดงตัวให้เรารู้ได้แสดงอาการให้เรารู้ได้ว่าจิตตอนนั้นเรารู้ว่ากิเลสกามเป็นอย่างนี้อาการนั้นไม่มีในจิตพยาบาทเป็นอย่างนี้อาการนั้นก็ไม่มีในจิตถีนมิทะเป็นอย่างนี้อาการนั้นก็ไม่มีในจิตฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้อาการนั้นในจิตก็ไม่มีเห็นอยู่รู้อยู่เป็นปัจจุบันนั่นทีเดียวว่ามันไม่มีจริงๆเป็นความรู้ชัดแจ้งในจิตของเราเองเลยไม่สงสัยไม่ลังเลไม่มีอะไรข้องขัดมันรู้ชัดรู้จริงเลยเรียกว่าพ้นวิจิกิจฉาด้วยใครสามารถทำได้และรู้อยู่ชั่วขณะหนึ่งก็เป็นสมาธิถึงขั้นฌานฌานนี่คือการพ้นนิวรณ์ 5ความมุ่งหมายหรือว่าเงื่อนไขที่อธิบายจิตว่าจิตเป็นฌานนั้นไม่ได้เอาการนั่งหลับตาแล้วจะต้องตัดทวาร5เข้าไปอยู่ในภวังค์เป็นเครื่องอธิบายแท้ชัดในศาสนาพุทธไม่เอาอันนี้เป็นเครื่องอธิบายและแม้จะไม่อยู่ในภวังค์ไม่หลับตาลืมตาแจ้งๆนี่เลยเราก็สามารถเรียนรู้จิตจับจิตได้อ่านอาการของจิตออกว่าอาการของจิตเราขณะนี้เนี่ยไม่มีกามไม่มีพยาบาทไม่มีถีนมิทะไม่มีจริงๆไม่มีฟุ้งซ่านไปไหนอยู่นี่เป็นเอกคตาเห็นอาการจิตเลยเราเห็นของเราชัดเลยดูอาการจิตของเราเดี๋ยวนี้เราก็รู้ชัดๆซึ่งอาตมาแน่ใจว่าในขณะนี้พวกเรานี่ตั้งใจฟังธรรมอยู่เนี่ยจิตปราศจากกิเลสนิวรณ์ใจจดจ่อฟังธรรมร่าเริงเบิกบานอยู่ไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องกามเรื่องพยาบาทในช่วงขณะนี้ไม่ได้คิดใส่ใจตั้งใจฟังอยู่เนี่ยไม่มีถีนมิทะเพราะไม่ได้มีช่องทางไม่ได้เปิดช่องทางให้มันคือไม่นั่งถ้าหลับตาเข้าไปสิประเดี๋ยวจะไปง่ายๆเอาด้วยจะเป็นกิเลสเอาด้วยไม่เป็นฌานไม่เป็นสมาธิเอาด้วยแต่ถ้าลืมตาเนี่ยมีเครื่องที่ใส่ใจตาเห็นรูปเราไม่ได้หลงรูปนี่ไม่ได้หลงรูปหลงกลิ่นหูได้ยินเสียงเสียงนี้ก็ไม่ได้เป็นเสียงก่อกวนให้เราไปติดหลงประเล่าประโลมเป็นกิเลสหรือว่ายั่วให้เราพยาบาทโกรธแค้นอะไรไม่มีนี่เสียงนี้ไม่ได้ก่อราคะไม่ได้ก่อโทสะเสียงนี้มีแต่จะทำให้เรานั้นเกิดพ้นโมหะซะด้วยซ้ำพ้นความหลงผิดพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นความไม่เข้าใจพ้นความไม่เกิดปัญญาเรากลับกำลังได้เกิดปัญญาได้เกิดความเข้าใจได้เกิดทิฏฐิที่ถูกต้องอย่างนั้นซะด้วยซ้ำเพราะขณะนี้เนี่ยตัวมีฌานยิ่งกว่า ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะไม่เข้าใจฌานเลยเถิดเป็นฌานเป็นสมาธิเข้าป่าเข้ารกเข้าพงเช่นยกตัวอย่างง่ายๆพอเป็นนั่งหลับตาเข้าแล้วก็พอนั่งหลับตาตัดทวารทั้งห้าออกไปแล้วก็สงนึกคิดว่าโอ้ตัวแหละตัวจะเป็นฌานแล้วตอนนี้มันตั้งตัดทวารไม่รับรู้แล้วหูไม่ได้ยินตาไม่รู้เรื่องก็หลับตาแล้วนี่นะจมูกก็ไม่รู้เรื่องนะใครเอาตดมาใส่จมูกก็เฉยๆแล้วไม่รู้กลิ่นอะไรแล้วลิ้นก็ไม่รู้รสไม่รู้รสเดี๋ยวพบว่าอมตุยๆไม่รู้รสอะไรผิวหนังร่างกายนี่อะไรพัดต้องลมพัดอะไรมาแตะก็ไม่รู้เรื่องแล้วนั่งเข้าไปรู้อยู่ในจิตในใจทีนี้พอไปอยู่ในจิตในใจแล้วใจเราก็ปรารถนาจะเห็นโน่นเห็นนี่อยากจะไปเห็นสวรรค์ปรารถนาเห็นสวรรค์เห็นดอกปาริชาติเกิดภาพดอกปาริชาติโอ้กลิ่นหอมชื่นใจสนุกสนานกับดอกปาริชาติฟังให้ดีนะนั่นน่ะกิเลสนะคือนั่งหลับตาเข้าไปแต่ไปหอมชื่นกลิ่นปริชาติอยู่ในภพปั้นรูปกลิ่นดอกปริชาติมาหอมมาชื่นใจอยู่ในพวกนั้นนั่นมันกิเลสนะมันไม่ใช่ฌานเลยแล้วก็หลงว่านี่คือเข้าฌานไปเมืองสวรรค์ฟังให้ดีมันตลบตะแลงมันโกหกมันไม่ตรงมันไม่จริงมันไม่ถูกเรื่องพูดหลอกกันมานานสับสนนี่อาตมาหยิบมาอธิบายยืนยันกับคุณให้ชัดๆถ้าคุณเข้าใจว่าการหลงรูปหลงรสหลงกลิ่นหลงเสียงเพลิดเพลินไปก็ดีหรือว่าโกรธแค้นโกรธเคืองขึ้นมาในจิตใจก็ดีหลงติดยึดชื่นใจบันเทิงด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่เขาเรียกว่ากามและตัวเองก็ไม่ไปใช่กามแท้โดยไปปั้นเขาเรียกว่ามโนมยอัตตาเป็นอัตตาชนิดหนึ่งที่ตัวเองนึกว่าสวรรค์มีตัวตนนึกว่าวิญญาณมีตัวตนอันคานแย่งคำสอนพระพุทธเจ้าที่สอนว่าวิญญาณังอนัตตาสวรรค์นรกก็เป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องจิตวิญญาณซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปไม่มีสีอสรีรังอนัตตาไม่มีรูปไม่มีสีไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีรูปไม่มีโฉมแต่มันถูกรู้ได้เป็นรูปธรรมรู้ได้อาการของจิตในรู้ได้อาการสุขอาการทุกข์ก็สามารถรู้ได้เรียกว่าเวทนารู้ได้นะอาการสุขไม่มีตัวตนหรอกไม่มีตัวตนแต่รู้ได้เสร็จแล้วเราก็เพี้ยนคำสอนเพี้ยนความหมายที่ถูกต้องไปถูกคนหลอกคนไม่รู้เรื่องก็มาหลอกให้เรานั่งบอกว่านี่ฌานฌานอะไรกันเล่าก็มันไปเป็นกามอยู่ในเป็นฌานไงฌานก็คือความหมายว่าต้องพ้นนิวรณ์ก็กามตัวแรกทนโทษเลยไปหอมดอกปาริชาติชื่นใจเป็นสุขกับดอกปาริชาตินี้เป็นต้นไอจะไปมีอันอื่นอีกแม้ดอกสวยสีงามอะไรตามใจไปอีกเยอะแยะอีกนะก็ไม่ต้องอธิบายต่อคุณก็คงเข้าใจแล้วยังไปเจอนางฟ้านางสวรรค์โอ้ยติดอกติดใจชื่นใจยิ่งบ้ากันไปใหญ่แล้วบอกว่าตัวเองเป็นฌานถ้าจิตไม่ฌานไม่ไปเจอสวรรค์นะนั่นไปโน่นเลยจึงตลบตะแลงกลบเกลื่อนเบี้ยวเพี้ยนไม่ถูกลักษณะไม่เข้าเงื่อนไขไม่เข้าลักษณะธรรมที่ท่านอธิบายประกอบไว้แบบนี้คือความหลงผิดกันอยู่นานมาแล้วคิดว่าเป็นสมาธิคิดว่าเป็นฌานนั่งหลับตาเอ้าหลับตาเอาเสร็จแล้วก็ไปนั่งหัดหลับตาในนึกว่าเป็นประการปฏิบัติธรรมใครไปนั่งมาก็คิดมักจะถามว่าเห็นอะไรไหมนั่นก็คือจะไปเห็นสวรรค์ไปเห็นนรกไอ้หลอกแบบนี้นี่เป็นเรื่องหลอกกันมานานแล้วแสนนานเป็นนิยายหลอกคนหลงคนก็ได้กระทำกันอย่างนี้มานานแสนนานซึ่งออกนอกเป้าหมายศาสนานี่เป็นความผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะงั้นเราก็จะต้องเข้าใจนี่เป็นประเด็นที่สองเมื่อกี้ประเด็นที่หนึ่งบอกว่าจะต้องเข้าใจว่าต้องนั่งหลับตาเข้าไปเท่านั้นแล้วก็ตัดทวารห้าจึงจะเรียกว่าฌานได้ถ้าลืมตาไม่เรียกว่าฌานนี่เป็นความเข้าใจผิดประเด็นที่หนึ่งซึ่งพูดไปแล้วประเด็นที่สองนี่นั่งหลับตาเข้าไปแล้วก็ไปปั้นนรกสวรรค์แล้วก็เสพอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นความหลงผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกเป็นประเด็นที่สองที่อาตมาขอไขความให้พวกเราฟังว่าสมาธิวันนี้ตั้งใจจะพูดสมาธินี่คำว่าสมาธิสู่กันฟังตามเวลาที่พอมีนะให้เข้าใจสมาธิให้เข้าใจธรรมะที่ชัดแจ้งอย่าหลงเลอะลักษณะพวกนี้เราได้ยินได้ฟังมานานและเราก็เข้าใจผิดมานาน แล้วเราก็ไม่รู้ว่าฌานคืออะไรสมาธิคืออะไรสอนกันออกนอกเป้านอกทางนอกความหมายจึงไม่ได้ฌานทั้งๆที่ฌานไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นเรื่องลึกซึ้งหน่อยไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นได้เป็นชั่วคราวเป็นได้ขณะนี้คุณเป็นได้เอาละอาสวะมันอาจจะไม่หมดกามไม่หมดพยาบาทไม่หมดไอ้เรื่องกิเลสอะไรที่ยังมันก็พอไม่ตั้งใจจริงๆขณะนี้ประเดี๋ยวมันก็มีกามประเดี๋ยวมันก็มีพยาบาทหรือมีทีนมิทะมีฟุ้งซ่านอะไรได้บ้างแต่ในชั่วระยะนี้เราทำได้ไหมทำได้เข้าใจให้ได้เมื่อเข้าใจได้แล้วคุณไปทำอาการอย่างนี้ให้ได้เสมอขณะนี้คุณฟังธรรมคุณมีตาคุณเห็นรูปเห็นอาตมาพูดฟังเสียงอาตมากล่าวจมูกก็ไม่ต้องมีเรื่องอะไรมากตอนนี้ไม่มีอะไรมายั่วยวนให้ไปเป็นกามเป็นพยาบาทอะไรแม้ดำคานอยากจะฆ่ากลิ่นนี้ก็ไม่มีใช่ไหมเมื่อไม่มีตอนนี้ก็ไม่มีความราคะโทสะโมหะอะไรในตอนนี้เนื่องมาแต่ตาเนื่องมาแต่หูเนื่องมาแต่จมูกเนื่องมาแต่ลิ้นเนื่องมาแต่กายสัมผัสตอนนี้ก็ไม่มีเนื่องมาแต่ใจเองตอนนี้ฟุ้งซ่านไปเรื่องอะไรไหมไม่มีเป็นหนึ่งเอกคตารมฟังธรรมอาตมาชัดแจ้งอยู่ไม่ได้ฟุ้งซ่านไปไหนไม่ได้ตกหล่นเลยสติร้อยเต็มรับรู้โยนิโสมนสิการตั้งใจฟังโดยแยบคายโดยอยู่กับการงานนี้อย่างเอาใจใส่ดีคุณฟังธรรมด้วยฌานเสมอคุณฟังธรรมด้วยสมาธิคุณฟังธรรมด้วยฌานด้วยสมาธิคือฟังธรรมด้วยการไม่มีนิวรณ์กิเลสขณะนี้คุณอ่านจิตของตัวเองซ่อนลงไปอาตมาอธิบายทำให้คุณฟังเรื่องฌานเรื่องสมาธิคุณก็พิสูจน์ฌานสมาธิของเราบัดนี้อ่านจิตใจของเราขณะนี้เราเป็นไหมถ้าเราเป็นจงรู้อาการของจิตที่เป็นฌานนี้ให้มั่นให้แม่นรู้ให้มั่นรู้ให้แม่นแล้วทำอาการอย่างนี้ให้ได้ทุกเวลาให้มากเป็นการสร้างสมาธิสร้างสมาธิคือสร้างอะไรก็สร้างจิตไม่ให้มีกิเลสนิวรณ์ไม่มีกามไม่มีพยาบาทไอ้กามก็คือไอ้ราคะไอ้พยาบาทก็คือไอ้โทสะไอ้เข้าใจแท้ๆไม่ลำเลืองๆก็คือพ้นถีนมิทะมันจะลำเลืองๆเดี๋ยวก็โมหะเฟ้อฟุ้งซ่านอะไรไปไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นเรื่องโลเป็นภายไม่แม่นไม่มั่นมันก็เป็นโมหะเพี้ยนๆพลาดๆผิดๆกับหัวเป็นหางมั่งไม่ถูกตัวถูกตนที่ชัดเจนมั่งมันก็เป็นถีนมิทะเป็นฟุ้งซ่านหรือวิจิกิจฉาไม่ชัดเด่นไม่แม่นจนพ้นสงสัยเพราะคุณรู้ให้ชัดเลยว่ากามคืออย่างนี้ให้แม่นไปเลยอาการกามเป็นนิกิเลสตอนนี้มันกำลังเป็นลักษณะกามเอาให้ชัดลักษณะอย่างนี้เป็นพยาบาทเป็นโทสะเป็นการอาฆาตมาดร้ายเป็นไปในทางที่ไม่ดีแม้แต่จะเอารายละเอียดไปว่าเป็นปฏิฆะเป็นการไม่ชอบใจขัดข้องหมองหม่นอะไรแต่แล้วแต่ไม่มีใจเบิกบานแจ่มใสอยู่ดีรับรู้รับทำงานแม้คุณจะทำงานไม่ใช่จะฟังธรรมคุณกำลังจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ทำงานจะเช็ดถูปัดกวาดจะทำอะไรอยู่ไม่ได้มีอาการของกิเลสนิวรณ์คุณทำได้ไม่มีกิเลสนิวรณ์ทำปัดเช็ดกวาดถูอะไรหรือว่ากำลังจะเลื่อยไม้กำลังจะขุดดินกำลังจะถักไอ้โน่นถักไอ้นี่กำลังทำไอ้โน่นไอ้นี่อะไรแล้วแต่แม้ที่สุดถึงขนาดกำลังทำกับข้าวคุณก็ไม่ได้ไปหลงรสหลงรูปอะไรจนเกินการไม่เป็นกามจนเกินการเป็นเพียงทำให้มันสุกทำให้มันเอาจะใส่อะไรปรุงๆเข้าไปให้มันมีธาตุเค็มมีธาตุอะไรสักนิดสักหน่อยพอกินพอง่ายๆคุณก็ทำไม่ได้ไปหลงเป็นรสเป็นรูปเป็นอะไรต่ออะไรเกินการคุณก็ทำได้ใจของคุณมีหรือเปล่าแม้เราจะทำเพื่อเขาด้วยซ้ำไอเราเองเราไม่อินังขังขอบอะไรหรอกมันจะปรุงรสนิดหน่อยเพื่อเขาเองเขาติดรสดูถ้าไม่ปรุงขนาดนี้เขาก็ไม่กินหรือกินไม่ลงไม่ขอจะเป็นไปได้ก็ทำนิดหน่อยปรุงให้เขานิดหน่อยเราก็รู้ว่าเราไม่มีแต่เราทำให้เขาไม่เลี่ยงนะอย่าเลี่ยงที่จริงเราว่าเราทำให้เขาแต่แท้จริงเราก็อาศัยกินร่วมกับเขาแต่เราก็ติดอยู่กับเขาไอ้นี่มันก็สอดแซมๆมันก็แฝงเร่นตัวเหมือนกับเจ้าเรนที่แฝงไปในขนของครุฑแท้จริงไม่ใช่ตัวหรอกไม่มีใครเห็นหรอกมันเป็นเรนเป็นหมัดเป็นเรนแฝงไปในขนของครุฑเนี่ยตัวเนี้ยตัวแอบแฝงตัว รู้ของตัวเองให้ดีนะว่าเราเองเนี่ยแฝงไปเหมือนลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่ตัวโตตัวจริงตัวเปิดเผยดังนั้นแต่ตัวแอบไปต้องรู้ตัวให้ได้ว่าตัวมีจิตนิดหนึ่งน้อยหนึ่งของเราก็ยังแฝงไปนะเราปนไปอยู่กับเขานะอาศัยเข้าไปแล้วก็ไปขายหน้าคนอื่นเขาก็ทำผิดก็เป็นเขาฉันไม่ใช่แต่แท้จริงฉันก็แฝงปนอยู่ในนั้นด้วยตัวนี้ต้องจับตัวเองให้ชัดเมื่อเราเองเราอ่านจิตอย่างนี้เสมอแล้วก็ทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้เป็นฌานอย่างนี้เสมอนั่นแหละคุณจะได้อานิสงส์มากจิตของคุณปราศจากกิเลสนิวรณ์พวกนี้อยู่เสมอมันจะตั้งมั่นมันจะชินเรายิ่งรับรู้รับเห็นแล้วเราจะรู้ว่าเอ๊ใจคนไม่มีฌานใจคนไม่มีกิเลสเนี่ยจิตใจคนไม่มีไอ้กามไม่มีพยาบาทไม่มีความง่วงเหงาหาวนอนไม่มีฟุ้งซ่านเห็นจิตใจชัดๆอยู่อย่างนี้นี่อ่านซ้อนลงไปว่าจิตอย่างนั้นสบายมั้ยซ้อนลงไปจิตอย่างนี้สบายนะไม่ทุกข์ร้อนไม่เร่งร้อนไม่ลำบากลำบนไม่อะไรไม่ทุกข์ไม่หนักไม่ลำบากนี่แหละกลับกลายเป็นสบายเบาว่างโปร่งโล่งจะทำงานทำการอะไรก็ทำได้รู้นะเข้าใจอันนี้จะทำประมาณนั้นประมาณนี้เพื่ออันนั้นเพื่ออันนี้โดยตัวเองเราไม่ไปเรียกร้องมาให้แก่ตัวเองจิตอย่างนี้นะเป็นจิตที่ต้องฝึกเราฝึกฌานเราในขณะฝึกฌานนั้นเราก็กำลังฝึกวิมุตติฝึกความหลุดพ้นจากกามจากพยาบาทจากความโง่จากโมหะต่างๆอยู่แล้วฝึกอยู่เสมอฝึกให้ได้เสมอไม่เอาแต่ตอนนั่งหลับตาอย่างนี้มันจะไปทันกินอะไรพอลืมตาก็กิเลสกามกิเลสพยาบาทอะไรเข้ามาเยอะแยะหลากหลายแต่เวลาจะไปปฏิบัติธรรมก็ไปเอาไอ้ตอนหลับตานั่งพอนั่งไปแล้วก็ถีนมิทากินมากเลยซ้ำส่วนมากก็ไปนั่งหลับตาแล้วก็ไปงกเงกไปอะไรต่ออะไรไม่ค่อยได้รู้ว่านิวรณ์เป็นยังไงตัดนิวรณ์ยังไงไม่รู้หรอกอาจจะไม่เป็นกามมากเพราะว่าตาก็หลับหูก็ไม่ให้ได้ยินเสียงจมูกก็ไม่ให้ได้กลิ่นถึงสูดลมหายใจเข้าออกก็เข้าไปแต่อายตนะไม่รับรู้ลิ้นก็อมไว้แล้วกายสัมผัสก็ไม่รับรู้เรื่องมันก็อาจจะไม่ปรุงกามมากแต่คุณก็จะไปตกทีนมิทะฟุ้งซ่านเหลือเศษจิตตัวจิตมันจะสังเคราะห์มันจะปรุงมันจะสร้างมันจะเพ้อไปเรื่องอะไรคุณก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนั่งหลับตาหมดฤทธิ์หมดแรงมันก็งกเงกไปแล้วจิตมันก็ฟุ้งปรุงไปเป็นกิเลสอีกแล้วก็นั่งหลับตาไปอย่างนั้นน่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้อะไรการเรียนศาสนาไปนั่งหลับตาแบบนี้ศูนย์เปล่ากันอยู่อย่างนี้แล้วก็หลงผิดหลงพลาดอย่างนี้ปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าโดยไปบอกว่านึกว่าตัวเองปฏิบัติธรรมนึกว่าตัวเองสร้างสมาธิแต่ไม่เข้าใจรายละเอียดแถมยังตัวเองไปได้กิเลสทีนมิทะเก่งมากแหมช่ำชองทีนมิทะอิทานี้เข้านี่แหละฌานแล้วที่จริงหลับหลับนั่งไปวันนี้ชั่วโมงหนึ่งวันนี้สองชั่วโมงโอ้วันนี้ตั้งสามชั่วโมงเลยนั่งหลับอยู่งั้นที่จริงก็คือนอนหลับนั่นแหละแต่ว่าไม่ได้นอนอยู่ในท่านั่งที่จริงน่ะหลับนะก็นึกว่าตัวเองอยู่ได้โดยทรงร่างเนี่ยบางทีก็ทรงแข็งเป้งดีเลยนะแต่หลับถึงขนาดบางทีคุณเคยเห็นบ้างไหมน้ำลายไหลโจ๊กออกมาเลยนี่นั่งแหมแข็งไปเรื่อยน้ำลายไหลโจ๊กเลยปวดโถมันไม่ใช่ฌานไม่ใช่ฌานเลยแต่เขาก็หลงผิดกันว่าเป็นฌานแล้วนั่งเอานะนั่งฝึกให้มันแข็งให้มันกล้าให้มันได้ทนทานโดยวิธีไปนั่งหลับหนักนั่งหลับหนักและจิตอยู่ข้างในมันจะฟุ้งซ่านอะไรมันก็ฟุ้งไปเรื่อยๆตามเรื่องตามราวแล้วก็หลงกันว่านี่เราได้มาปฏิบัติธรรมเราได้มาทำสมาธิก็ขอบอกกล่าวกันว่าความผิดพลาดอันนี้มีมานานมีมามากไม่ใช่อันที่นี้เจาะลึกลงไปในขณะว่านั่งหลับตาแล้วเนี่ยเป็นฌานได้ไหมได้เป็นสมาธิก็ได้เป็นสมาธิในหลับตาก็ได้จิตของเรามีจิตแข็งแรงจิตของเราแข็งแรงตัดทวาร5ไม่รับรู้แล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้แล้วแล้วเราก็แบ่งพลังงานส่วนหนึ่งให้มาทรงร่างไว้ให้มันนั่งร่างให้มันทำร่างของเราให้อยู่แข็งแรงนั่งตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าแม้จะตัดทวาร5ตัดตาไม่ได้รับรู้หูไม่ได้รับเสียงจมูกลิ้น กายสัมผัสไม่รับรสอะไรแล้วแต่เรามีสติเต็มอยู่ภายในอยู่ในภาวะภพอยู่ในจิตมีสติเต็มรู้สึกตัวทั่วระลึกรู้อยู่แจ้งสว่างอยู่นะคิดนึกอะไรรู้ชัดเจนของตัวเองอยู่เลยไม่ใช่คนหลับไหลหลงละเมอแล้วก็รู้อ่านจิตของตัวเองอยู่ว่าโอ้จิตตัวนี้ขณะนี้ไม่เป็นกามรู้ว่าอาการกามนี่ไม่ใช่ไปที่ได้นั่งอยากจะไปเมืองสวรรค์อยากจะไปเห็นดอกปาริชาติอยากจะไปเห็นสระอโนดาตอยากลงอาบน้ำในสระอโนดาตให้เย็นช่ำมันไม่ได้อาบได้แอบอะไรหรอกนี่มันร่างกายมันนั่งแข็งโทโลอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวเองหลอกตัวเองจะไปอาบน้ำจะไปสระอโนดาตจะไปพบนางฟ้านางเทวดาอะไรต่างๆนั้นนะไม่ได้คิดอย่างนั้นไม่ได้มีความนึกคิดผิดอย่างนั้นแต่อ่านจิตเลยว่าอาการกามเป็นอย่างนี้เราไม่มีอ่านรู้ตรวจตราวิจัยวิเคราะห์ของตัวเองอยู่เลยในขณะที่นั่งไม่รับรู้แล้วทวารทั้ง5ข้างนอกไม่รับรู้แล้วแต่ใจของเราทำงานอ่านได้นะรู้ตัวตอนนี้ไม่มีกามนะตอนนี้ไม่มีพยาบาทอาการพยาบาทเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราไม่มีอาการถีนมิทาเป็นอย่างนี้เราไม่มีใสสดชื่นโปร่งอยู่ข้างในเลยไม่รีไม่ง่วงโปร่งใสฟุ้งซ่านไปไหนก็ไม่มีรู้อยู่ที่นี่ชัดเจนเลยจิตของเราอยู่กับจิตของเราปราศจากกามปราศจากพยาบาทปราศจากถีนมิทาปราศจากฟุ้งซ่านเรื่องราวโน่นนี้ไม่มีเห็นจิตเกิดว่างโปร่งอยู่นี่เรียกว่าเห็นจิตธรรมดาหรือเห็นจิตกำลังคิดนึกจิตคิดนึกนี่เราคิดเรื่องอะไรขณะที่จิตกำลังคิดนึกเนี่ยจิตกำลังคิดเรื่องธรรมะพิจารณาจิตเองว่าไม่มีกามไม่มีนิวรณ์ห้าแล้วชัดแล้วจิตก็ให้คิดนึกเอาคิดนึกเรื่องนี้พิสูจน์ซ้อนยืนยันซ้อนว่าจิตเรื่องนี้กำลังคิดนึกเรื่องธรรมะเรื่องวิจัยวิจารวิเคราะห์เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เป็นอกุศลอย่างนี้เป็นกุศลอย่างนี้มันเป็นเรื่องกามอย่างนี้เป็นเรื่องพยาบาทแต่ก่อนนี้เราไปคลุกคลีเมื่อนี้อดีตนี่ผ่านมาเวลานั้นเวลานี้เราก็คิดนึกอยู่เหนือมันนะมีสติอยู่เหนือมันว่าเรากำลังไม่ใช่ไปเสพเลยกำลังผ่านมาเมื่อวานนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ระลึกถึงเรื่องนั้นแล้วก็เพลินหลงไปกับมันไม่ใช่นะมีสติรู้เลยว่าเรื่องนี้เราเอามาคิดหรือมันมาเกิดที่จิตแล้วเราก็พิสูจน์วิเคราะห์ว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเราได้กระทำดีถูกแล้วหรือไม่ดีถ้าดีจะเป็นยังไงถ้าไม่ดีเป็นยังไงวิเคราะห์วิจัยทำอยู่อย่างนี้นะอย่างนั้น1อาการนิวรณ์5ไม่มี2วิจัยธรรมซะด้วยซ้ำไปเรียกว่าวิปัสสนาฟังให้ดีนะนี้เป็นฌานได้ในขณะหลับตาก็ทำฌานได้ลืมตาคุณก็ทำอย่างนี้เนี่ยทำงานทำการคุณก็ทำอย่างนี้อยู่ก็เป็นฌานได้ฟังให้ดีเรื่องฌานจึงอธิบายกันไม่ค่อยเข้าเรื่องเข้าราวกันเยอะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฌานนี้เป็นอุตริมนุสธรรมอย่าพึงเอามากล่าวเล่นเอากล่าวเล่นโดยไม่รู้จริงจึงเพี้ยนยิ่งกล่าวไปเรียนของฤาษีของอะไรต่ออะไรด้วยแล้วก็มาปนเปกันสุดท้ายมาอธิบายหนักเข้าก็เลยกลายเป็นว่าฌานนี้ต้องไปนั่งหลับตาถึงจะเป็นฌานอย่างอื่นเป็นฌานไม่ได้เลยเป็นมิจฉาข้อที่1มิจฉาทิฏฐิอย่างที่กล่าวแล้วเสร็จแล้วพอไปนั่งเป็นฌานแล้วก็เป็นแบบมิจฉาข้อที่2เป็นนั่งสร้างภพสร้างชาติอยู่ในจิตอีกแทนที่จะทำกิจถ้าเป็นสมถะก็คือทำจิตให้ว่างจากนิวรณ์แล้วก็นั่งดูอารมณ์ว่างเฉยก็เป็นความสงบระงับโปร่งโล่งสบายอยู่งั้นเฉยว่างอยู่งั้นมันจิตมันก็เกิดเป็นธาตุรู้ความว่างนี่อย่างเก่าไม่มีนิวรณ์แล้วก็ว่างไม่คิดนึกอะไรด้วยไอ้ใจสงบสนิทอย่างนั้นยากเลยซ้ำเป็นเจโตสมถะว่างโปร่งโล่งอยู่งั้นยากเลยซ้ำกลับให้มันคิดนึกหรือมันคิดนึกแล้วเราตามควบคุมมันให้รู้ว่ามันคิดนึกอะไรแล้วเราก็รู้ว่ามันคิดนึกเรื่องกามเรื่องพยาบาทหรือยาทั้งนั้นแปลเปลี่ยนยาให้มันไปเสพอารมณ์อย่างนั้นให้มันวิเคราะห์แล้วจัดแกงเปลี่ยนอารมณ์ออกถ้าเป็นอารมณ์เสพกามเป็นอารมณ์เพลิดเพลินเพราะรูปเพราะรสเพราะกลิ่นเพราะเสียงอยู่ในอารมณ์จิตตอนนั้นไม่เอาหรือว่าขุ่นข้องหมองเคืองเป็นการไม่ยินดีเป็นการอาฆาตมาร้ายโกรธอะไรอยู่ในอาการจิตขณะนั้นไม่เอาออกเป็นการต่อสู้ซ้อนอยู่ในที ว่าเราจะมาทำจิตให้เป็นฌานไม่ให้มีนิวรณ์เพราะฉะนั้นถ้ามันมีอาการเหล่านี้ขึ้นมาแสดงว่ามันจะไม่เป็นฌานนะมันมีกิเลสนิวรณ์แซมนี่มันไม่ใช่ตัวฌานขับออกเมื่อใดออกหลุดออกไปจากอาการจิตเมื่อไรจิตไม่มีอาการของกามของพยาบาทไม่มีทีนมิทะไม่มีอุทจักฟุ้งซ่านอยู่รู้ชัดอยู่ว่าเรื่องนี้แล้วก็ไม่มีพวกนี้แช่งแจ้งเลยพ้นวิจิกิจฉาเมื่อนั้นเป็นฌานอยู่ทุกเมื่อทุกอาการก็แสดงว่าเรากำลังหัดทำฌานหัดทำฌานและก็หัดทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์อยู่แล้วคุณก็ได้ฝึกหัดแค่รู้ว่าจิตเราปราศจากนิวรณ์แล้วเราก็ทำได้ก็คือการปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันแต่ต้องรู้ให้ถูกต้องเป็นสมาธิที่อย่างนี้เมื่อการที่นั่งหลับตาทำเมาไม่ถูกเรื่องไม่ถูกราวเนี่ยไปเฟ้อเฟ้อฟุ้งซุ้งซ่านยุ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนั่งหลับตาและให้ทำได้อย่างที่อธิบายไปแล้วเนี่ยหัดทำฌานและก็หัดทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์อยู่แล้วคุณก็ได้ฝึกหัดแค่รู้ว่าจิตเราปราศจากนิวรณ์แล้วเราก็ทำได้ก็คือการปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันแต่ต้องรู้ให้ถูกต้องเป็นสมาธิที่อย่างนี้เมื่อการที่นั่งหลับตาทำเมาไม่ถูกเรื่องไม่ถูกราวเนี่ยไปเฟ้อเฟ้อฟุ้งซุ้งซ่านยุ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนั่งหลับตาและทำได้อย่างที่อธิบายไปแล้วนี่อธิบายนี่ง่ายไม่ยากหรอกแต่คุณไปทำจริงแล้วไม่ง่ายไม่ง่ายจริงๆไม่ง่ายเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาทำอย่างที่กล่าวนี้ได้นะเราก็จะต้องหัดฝึกละลดกิเลสธรรมดาเนี่ยมันจางคลายไปก่อนกามก็อ่อนลงไปพยาบาทก็อ่อนถีนมิทะก็ต้องต่อสู้ได้ไม่แก่งไม่ติดง่วงติดกับอะไรมากนักหรือแม้กามอ่อนพยาบาทอ่อนเวลาไปหัดนั่งนี่ก็ถัดต่อสู้กับถีนมิทะเหมือนกันพอมานั่งหลับตาเข้าแล้วก็กามก็ไม่เคยมีหรอกพยาบาทก็ไม่มีมีสมาธิไม่ไปนั่งปั้นสวรรค์วิมานอะไรในจิตด้วยไม่ไปปั้นอัตภาพด้วยแต่พอนั่งเข้าไปแล้วกลายเป็นโงกง่วงนี่ต่อสู้นะเพราะฉะนั้นการมานั่งหลับตานี่จึงมานั่งต่อสู้ความหลับมาแก้เคล็ดการฆ่าถีนมิทะกับฆ่าอุทจักกุกุจจะแต่เอาฐานถีนมิทะก่อนมานั่งหลับตานี่เพื่อแก้ถีนมิทะอย่าไปเข้าใจผิดว่ามันนั่งง่วงแล้วก็มานั่งหลับไปซะเลยนั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิแท้ฟังอาจารย์ให้ดีพูดไม่เร็วนักแล้วก็ค่อยๆพูดจังหวะจากคนให้ดีนี่เป็นสมาธินะเป็นเรื่องของฌานเป็นเรื่องของความเข้าใจให้ถูกที่อธิบายสู่ฟังเมื่อเข้าใจแล้วคุณก็ไปทำเอาทีนี้ถ้าบอกว่าเราปฏิบัติฌานหรือปฏิบัติสมาธิแบบสัมมาอริยมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้าสัมมาอริยมรรคองค์8นี่มีคำว่าสมาธิอยู่ในข้อที่8ข้อสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะสร้างสมาธิอย่างของท่านเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยจะสร้างได้อย่างไรท่านก็บอกว่าสร้างได้โดยการปฏิบัติองค์7ให้มีความเห็นที่ถูกต้องขณะนี้กำลังพูดคุณให้คุณรู้เรื่องให้ถูกต้องเป็นสิสมาธิทิฏฐิพออย่างนี้ได้แล้วคุณก็ไปปฏิบัติกิจการอะไรก็ได้มีการนึกคิดเรียกว่าทิฏฐิเรียกว่าสังกัปปะมีการพูดจาเรียกว่าวาจามีการกระทำการงานทุกแขนงทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายหรือทางจิตทางวาจาทางกายกรรมด้วยมีทั้งมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมเรียกว่ากัมมันตะสัมมากัมมันตะทำการงานอีกหรือจะทำเป็นส่วนมากเป็นการงานส่วนมากเรียกว่าอาชีพหรืออาชีวะคุณทำอยู่อะไรก็แต่ตามแต่คุณทำอยู่ขณะที่คุณทำนั้นคุณก็มีความพยายามมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้อาการรู้อารมณ์จิตตั้งที่อธิบายไปแล้วทำงานไปด้วยตรวจจิตตัวเองไปเสมอๆอย่าให้มีกามอย่าให้มีพยาบาทอย่าให้มีนิวรณ์เรื่อยไปควบคุมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตให้สุจริตเสมออย่าให้มีกิเลสพวกนี้เรื่อยๆเสมอนั่นแหละคือคุณได้ปฏิบัติสมาธิได้ปฏิบัติสมาธิของศาสนาพุทธศาสนาพุทธจึงไม่ได้ปฏิบัติสมาธิโดยการเป็นนั่งหลับตาเอาเท่านั้นแต่นั่งหลับตาเป็นฌานเป็นสมาธิก็บอกแล้วว่าก็ได้เหมือนกันถ้ามีเวลาว่างจะเป็นนั่งก็ให้ถูกด้วยนะให้เป็นสมาธิถ้าเผื่อว่าไม่มีเวลานั่งนี้มีแต่การงานจะต้องทำการงานก็ปฏิบัติได้นี่สมาธิมรรคองค์8นั่นแหละสร้างสมาธิโดยองค์7เห็นให้ถูกต้องคิดให้ถูกนะคิดเมื่อไหร่ก็อย่าให้มันกิเลสปน ย่าให้มีนิวรณ์ 5 ปนคิดก็คิดพูดก็พูดพูดอย่าให้มีนิวรณ์ 5 ปนการกระทำการงานนี่อย่าให้มีนิวรณ์ 5 ปนนิวรณ์ 5 เป็นอย่างไรรู้อาการมันให้ชัดอย่าให้มันมาปนอยู่กับจิตทำอยู่เสมอเสมอเสมอเสมอคุณสร้างสมาธิได้เสมอแม้คุณจะทำการงานอาชีพสร้างฌานสร้างสมาธิอยู่ได้เสมอเป็นสัมมาสมาธิของพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเรียกอริโยสัมมาสมาธิสร้างสมาธิก็คือการสร้างจิตให้พ้นจากกิเลสกิเลสตัวนิวรณ์นี่แหละเป็นกิเลสหลักแล้วก็ลดลงไปได้เสมอทำได้ก็ได้เรื่อยไปทำบ่อยๆก็ชำนาญทำอยู่เสมอกำลังก็ไม่เสพคุณไม่ก่อเกิดอยู่ในจิตในใจมันก็ละห่างละห่างละห่างละห่างละห่างอยู่เรื่อยคุณทำก็ไปสิวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ทำงานทำการอุ่นอะไรอยู่คุณก็ทำจะไปนั่งหลับตาเวลาว่างๆนั่งไม่ต้องหลับตาก็ได้ลืมตาพุ่งโพลงแล้วคุณก็ทำหลับตามันเป็นช่องทางแบบนี้มันก็จะง่วงเขาให้สิง่ายๆอ่ะถ้าคนรู้อย่างนี้ดีๆแล้วไม่ไปนั่งหลับตาเล่นหรอกอาตมาเคยท้าทายถามบอกนักรู้ในพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มของเถรวาทเนี่ยมีคำที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปปฏิบัติธรรมแล้วก็กำกับลงไปว่าการปฏิบัติธรรมหรือว่าภาวนาหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยมีคำว่าจงไปนั่งหลับตาเอาคำว่าหลับตานะจงนั่งหลับตาหรือว่าหลับตานะปฏิบัติธรรมให้หลับตาทำไม่ลืมตาให้หลับตาทำเนี่ยคำว่าให้หลับตาเนี่ยมีคำตรัสของพระเจ้าอยู่ที่ไหนขอให้บอกมาหน่อยขอสักคำมีอยู่ที่ไหนนอกจากคำสอนของเกจิอาจารย์ของดีกาจารย์อนุดีกาจารย์ซึ่งไปเอาลัทธินั่งหลับตาทำฌานมาอธิบายประกอบนั่งหลับตาสมาธิเอามาอธิบายไว้ประกอบต่างหากถ้าอย่างนั้นแล้วก็มีเป็นพระบาลีก็มีเป็นคำบาลีก็มีซึ่งเป็นเกจิอาจารย์รุ่นหลังในพระไตรปิฎกนี่ตรวจเลยทั้งหมดพระบาลีทั้งหมดที่ของเป็นพระพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าท่านตรัสคำไหนคำนั้นที่สอนจะสอนฌานสอนสมาธิสอนอะไรก็ตามมีตรงไหนที่ท่านกล่าวว่าจงหลับตาหรือใช้กรรมวิธีหลับตามีตรงไหนบอกมาขอให้ไปค้นคนมาให้อาตมาดูหน่อยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นลักษณะฌานหรือสมาธิของพระพุทธเจ้าแม้จะสอนคำว่าฌานสอนคำว่าสมาธิอยู่หลัดๆก็ไม่ได้มีคำกำกับว่าจงหลับตาไม่มีเชิงชี้แนะว่าจะต้องเป็นฌานแบบหลับตาสมาธิจะต้องมีเชิงหลับตาไม่มีแต่เราหลงผิดกันเหลือหลายเห็นไหมถ้าใครศึกษาธรรมะหรือว่าสนใจธรรมะในสำนักนั้นสำนักนี้นู่นนี่ที่นี่ที่ไหนมาในประเทศไทยทั้งนั้นแหละนะเกือบหมดมียกเว้นบ้างเป็นบางสำนักที่ก็มีปัญญาอันนี้แล้วรู้เรื่องนี้แล้วว่าสมาธิหรือว่าฌานนี้ไม่จำเป็นต้องหลับตาหรือหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้บางสำนักมีแต่ส่วนใหญ่แล้วเกือบหมดถ้าว่าฌานถ้าว่าสมาธิแล้วหรือปฏิบัติผู้ปฏิบัติพระปฏิบัติก็คือให้ไม่นั่งหลับหูหลับตาไปเพราะฉะนั้นจึงพิสูจน์ได้ว่าลัทธิอย่างนั้นไม่ได้อยู่ในมรรคองค์8พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายืนยันว่ามรรคองค์8คือทางปฏิบัติไปสู่นิพพานใช่ไหมก็เรียนกันมาว่ามรรคองค์8คือทางไปสู่นิพพานแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติสมาธิในมรรคองค์8แต่เขาไปปฏิบัติสมาธิของฤาษีแล้วมันจะไปนิพพานได้ไงฮะจะไปนิพพานได้ไงศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาพังเพราะพากันไปนิพพานนั่นพังแล้วเพราะมันไม่เข้าองค์มรรคเลยมรรคเนี่ยอธิบายกันเล่นนะทุกวันนี้พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่ามรรคังวาฌานังวาสมาธิงวาพลังวาต่างๆเนี่ยเป็นอุตริมนุสธรรมที่ไม่กล่าวเล่นไม่ได้นะยิ่งเป็นพระแล้วต้องระมัดระวังมากเพี้ยนผิดและพากันเหลวไหลหมดเลยศาสนาถึงลงทะเลหมดเลยแล้วออกนอกลู่นอกทางหมดเลยแต่ก็สอนกันจังเลยโอ้ยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติไปสัมมาปฏิปทาปานกลางปานกลางกลางกลางผสมกับกิเลสจะคิดก็คิดปานกลางก็คิดให้มันผสมกิเลสจะพูดก็พูดผสมกิเลสพูดเอากิเลสมาใส่ตัวและเขาก็ไม่ได้สำวรสำรวมระวังอย่างที่อาตมาพูดเนี่ย ว่าอาการจิตเป็นฌานเป็นอย่างไรเขาก็ไม่ได้พูดอย่างนี้ปฏิบัติสัมมาสมาธิปฏิบัติอริยมรรคองค์8นี่ก็คือปฏิบัติฌานปฏิบัติละจากนิวรณ์กิเลสตลอดเวลาที่ปฏิบัติให้อ่านจิตใจออกปฏิบัติสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายทำการทำงานอะไรต่ออะไรอยู่มีกิริยากายวาจามโนทำอะไรอยู่ก็ต้องให้มายังอ่านจิตอ่านใจอ่านก็เป็นให้เป็นฌานทำเสมอจึงจะสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิของพระอริยะนี้คือสมาธิตัวนี่แหละตัวที่จะได้สมาธิตัวที่จะเกิดอธิจิตตัวที่จะเกิดวิมุตติเกิดญาณเกิดวิมุตติตัวนี้แหละทำอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ที่ได้สมาธิก็เป็นการบรรลุธรรมก็บรรลุธรรมแน่ที่ว่ารวมลงมาแล้วมันก็ต้องมาได้ตัวนี้หมดไม่ว่าคุณจะนั่งฟังธรรมเดี๋ยวนี้แล้วคุณก็เกิดจิตถึงฌานแล้วก็ได้เดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้แล้วคุณก็ไปทำต่อเมื่อไรเมื่อใดก็ทำได้บางคนในขณะนี้รู้เลยพอฟังทำนี่โอ้ใช่จิตตอนนี้ว่างเลยโปร่งโล่งสบายบรรลุนิพพานแล้วแต่ประเดี๋ยวเดียวไปมันก็ไม่บรรลุอย่างนี้มันไม่เป็นอาการนี้อย่าไปเข้าใจตอนนี้เราอาจจะได้ชั่วคราวเป็นคณิกะสมาธิหรือว่าเป็นจิตที่โปร่งว่างได้เดี๋ยวนี้ในขณะนี้ช่วงนี้ไปทำให้ได้เสมอเป็นอุปจารสมาธิทำไม่ได้จนแนบแน่นแนบแน่นก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเข้าไปลึกเหมือนอย่างอธิบายกันในสายนั่งหลับตาเนี่ยบอกว่าอัปปนาสมาธิก็จะต้องดิ่งเข้าไปสู่ในภพลึกโอ้ยลึกดับดิ่งไม่รู้เรื่องอะไรพิจารณาอะไรก็ไม่ได้ถ้าจะพิจารณาวิปัสสนาแล้วจะต้องถอนอัปปนาสมาธิออกมามาอยู่ในระหว่างที่เป็นอุปจาระแล้วก็อธิบายอุปจาระอีกเชิงนึงไม่เหมือนอาตมาอธิบายอธิบายว่าอุปจารสมาธิคือต้องถอนความที่มันเข้าไปลึกจนไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยออกมารู้เรื่องให้มีสติแล้วก็พิจารณาในขณะที่อยู่ในทางในตอนนั่งหลับตานั่นแหละแล้วก็คิดนึกปรุงอะไรจะได้ขึ้นมาจุดตรงนั้นที่จริงตัวนั้นแหละเป็นตัวอัปปนาสมาธิแบบอยู่ในภวังค์ไอ้ตัวที่ดับดิ่งลงไปนะมันไม่เป็นสมาธิมันรีมันเป็นถีนมิทะมันเป็นอสัญญีมันเป็นตัวที่ทำลายจิตที่มันมีสติสัมปชัญญะปัญญาเต็มให้กลายเป็นไม่มีสติสัมปชัญญะปัญญาอันเต็มกลับเป็นไม่รู้เรื่องกำหนดไม่ออกสัญญาไม่ได้แล้วก็ดับดิ่งลงไปมากลึกแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าการดับดิ่งลึกนั้นไม่ได้หมายความว่าอัปปนาสมาธิกลับกลายเป็นว่าตัวออกจากสมาธิเกินสมาธิไม่เข้าหลักเข้าลอยสมาธิหรือไม่ใช่ฌานไม่ใช่เรื่องหลักของฌานกลับกลายเป็นความที่ไม่เกิดฌานกลับไม่รู้ยิ่งขึ้นกลายเป็นความไม่ค่อยรับรู้ยิ่งเข้าไปหลงผิดว่ายิ่งดิ่งเข้าไปดันดับปี๊ไม่รู้เรื่องเลยเขาเรียกนิโรธด้วยยิ่งบ้าใหญ่เลยและไปหลงว่านั่นละคือนิโรธซึ่งเป็นฐานนิพพานจบเฮเลยถ้าเข้าใจผิดอย่างนี้มิจฉาทิฏฐิไปใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่าฌานวิมุตตินี่มันอยู่ร่วมกันฌานนี้จะต้องมีความรับรู้ถ้าขณะใดจิตไม่รับรู้อะไรท่านเรียกว่าไม่ใช่ฌานถ้าฌานต้องมีธาตุรู้อยู่ประจำมีจิตรู้ตัวอยู่ประจำถ้ามันเริ่มรู้น้อยลงก็เริ่มต้นไม่ใช่ฌานถ้าเริ่มรู้เต็มก็เป็นฌานและนอกจากรู้แล้วก็เกิดปัญญารู้รอบรู้อะไรชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากรู้แล้วยังมีปัญญามีความนึกคิดอะไรต่ออะไรออกต้องให้จิตรู้เต็มแล้วจะเกิดปัญญาอย่างเต็มภาคภูมิด้วยซ้ำจึงจะเรียกว่าฌานเต็มๆฌานสมบูรณ์ท่านตรัสไว้ชัดเลยว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอัชายิโนไม่มีฌานใดที่ไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาจึงจะเป็นฌานถ้าไม่มีปัญญาไม่เรียกฌานเพราะฉะนั้นตัวที่จิตยังลำเลืองลงไปยังไม่รู้อะไรแล้วมันอย่าไปเรียกปัญญาเลยก็มันยิ่งลำเลืองจะรู้ตัวก็ไม่รู้ตัวจะหมดสติเอาด้วยจะว่าแต่ตัวปัญญาเลยสติก็จะไม่เหลือแล้วจะไปเรียกมันเป็นฌานได้ยังไงมันกลับกันฟังดีๆนะอาตมาวิเคราะห์ให้ฟังชัดๆมันก็ยิ่งขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจิตยิ่งไปดับนั่งหลับตาแล้วเพ่งเข้าไปข้างในแล้วยิ่งค่อยลีดับไปยิ่งไม่มีความรู้สึกเลยยิ่งไม่ใช่ฌานใหญ่ยิ่งเป็นดับไม่รู้เรื่องเป็นอสัญญานั่งดับนิ่งเข็งเป้งไม่รู้เรื่องแล้วจะเรียกว่าฌานก็ไม่ใช่และยังจะผ่าไปเรียกเอานิโรธซะด้วยแปลว่าความดับนิโรธมันแปลว่าความอยู่เหนือกิเลสหรือดับกิเลส คนจะดับกิเลสคุณก็ต้องรู้ว่ากิเลสตอนนี้อยู่ในใจเราไม่มีมีแต่ธาตุจิตรู้อันเต็มๆสะอาดสะอาดอยู่เรียกว่าจิตที่ปราศจากกิเลสอย่างนั้นเรียกว่านิโรธไอ้นี่ไปเอาคำว่าดับไปตีขลุ่มแล้วก็ไปดับจิตดับจิตไม่ให้รับรู้เรื่องแล้วไปหลงว่านี่เป็นนิโรธไปหลงว่านี่เป็นฌานใหญ่เขาไปอธิบายกันนะว่านั่นแหละฌานใหญ่เลยนั่นแหละโอ้โหฌานนั้นฌานชั้นสูงนะฌานสมาบัติชั้นนิโรธสมาบัติจนนะเขาว่างั้นเลยเนี่ยใครเคยเรียนศาสนามากับฤาษีกับพวกที่อธิบายผิดๆเนี่ยจะมาอธิบายกันอย่างนี้ทั้งนั้นน่ะนิโรธสมาบัตินี่คือนั่งดับปี้ไม่รู้เรื่องเลยโอ้นี่นั่นเด็ดขาดเลยถ้าท่านนั่งดับนานๆออกมาจากนิโรธเมื่อไหร่แล้วรีบเอาข้าวเอาน้ำเอาวันตินนอนอะไรใจไปถวายได้บุญใหญ่ว่างั้นเลยนะพวกนี้นอกจากจำโง่ไม่รู้เรื่องแล้วยังหลอกกินอกอีกด้วยนะหลอกกินอีกด้วยนะนั่นรีบเอาไปให้ท่านถ้าท่านนั่งเข้าแบบนี้7วัน7คืนแล้วรีบเอาไปให้ท่านนั่นละได้อานิสงส์ใหญ่น้อยทำผิดทางไปสั่งสมความดับไม่รู้เรื่องตั้ง7วันยังออกมายังกลัวตายรีบให้เอาข้าวมาอธิบายกันให้รีบเอาข้าวเอาน้ำไปถวายยังหลอกกินอีกเร็วๆด้วยแล้วบอกว่าได้อานิสงส์ใหญ่บุญมากด้วยนี่เป็นอย่างนี้อาตมาพูดอย่างนี้พวกนักทำแบบนี้เห็นผิดแบบนี้เขาทำกันอยู่เขาสอนกันอยู่พออาตมาพูดอย่างนี้มันจะพังโรงเขาจะโกรธทีเดียวล่ะถ้าเขาได้ยินเขาจะโกรธยากนะทำอย่างนั้นไม่ง่ายนะทำอย่างที่ว่านี่เขาทำอย่างนั้นก็ไม่ง่ายนะยากนะนี่แหละท่านเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคเป็นลัทธิอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตนแสนยากแต่ไม่พ้นอัตภาพไม่พ้นอัตตาอัตตกิลมัฏฐะอิกิลมัฏฐะแปลว่าความลำบากยากยากนะกิลมัฏฐานุโยคอนุโยคแปลว่าเพียรทำในเรื่องยากแต่ไม่พ้นอัตตาไปติดอัตตาไปสั่งสมกิเลสดับนี่แหละอัตตาอย่างหนึ่งไปนั่งหลับดับดีอู้สบายจริงที่จริงมันไม่ตัวรู้สบายจริงมันก็ไม่มีอะไรมันก็ว่างเบาอยู่อย่างนั้นมันเบาจนมันไม่รู้เรื่องว่าเบาหรือไม่เบาหรอกมันดับไปแล้วมันก็ปี้อยู่งั้นน่ะแช่นิ่งทำให้มันทนทานใช้อำนาจกดข่มใช้อำนาจพยายามฝึกเข้าฝึกเข้าฝึกเข้าฝึกเข้ามันก็ได้ยากไม่ง่ายอาตมาเคยเล่นมาทั้งนั้นแหละไอ้พวกนี้ก็เล่นมาทั้งนั้นไม่ใช่ว่าอาตมามาพูดนี่โดยที่ไม่รู้เรื่องไม่เคยฝึกไม่เคยซ้อมไม่เคยสัมผัสไม่เคยเล่นไม่เคยเป็นไม่เคยมีไม่ใช่อาตมาผ่านมาทั้งนั้นทำมาทั้งนั้นน่ะพวกนี้เล่นมาทั้งนั้นทำได้แล้วก็ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจดีจนปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าจนรู้แล้วว่าอ๋อแง่ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เงื่อนไขของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนของฤาษีเพราะบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้านี่บรรลุด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่บรรลุโดยความหลับไหลศาสนาพุทธคือศาสนาแห่งความตื่นแห่งความรู้แห่งความเบิกบานแจ่มใสรู้เบิกบานแจ่มใสร่าเริงอยู่ทีเดียวอ๋อนี่มันไม่มีกิเลสก็รู้อย่างร่าเริงตื่นโพร่งชัดแจ้งอยู่ในนี้นี่คือศาสนาพุทธอันแตกต่างจากศาสนาฤาษีซึ่งกำลังเจือปนอยู่ในศาสนาพุทธนี้ขณะนี้กว่าครึ่งใช่ไหมนี่คุณนี่เรียนมามากนี่เรียนมาเยอะนี่บรรยายธรรมะออกทีวีอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เหรอเอ๊ะมีใครคนที่มานี่บ่อยๆแล้วก็บอกว่าบรรยายธรรมะใช้นามแฝงว่าอะไรตสีตสาหรืออะไรคุณไม่ใช่ใช้นามแฝงว่าตสีตสาก็บรรยายอะไรต่ออะไรพวกนี้อยู่ข่าวธรรมดาเหรอมันในบรรยายอ๋อนึกว่าบรรยายธรรมะอ๋อเนี่ยอาตมาเข้าใจผิดนึกว่าตสีตสาบรรยายธรรมะที่จริงบรรยายข่าวธรรมดาเลยเนี่ยทางธรรมะเนี่ยมันก็แฝงๆปนๆอยู่อย่างนี้ถ้าเข้าใจไม่ตรงอธิบายฌานก็ไม่ตรงอธิบายสมาธิก็ไม่ตรงเมื่อไม่ตรงก็ไปทำยากโดยเกินเหตุทั้งที่มันไม่ควรจะยากอย่างนั้นไม่ควรจะทรมานอย่างนั้นไม่ต้องควรเสียเวลาไม่เข้าเรื่องอย่างนั้นเพราะฉะนั้นลัทธิของพุทธเจ้านี่ปฏิบัติได้ทุกเวลาปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนทำงานทำการมีอาชีพมีการงานพูดจานึกคิดทำได้ทุกเวลาสร้างสมาธิของพระอริยะได้ทุกเวลาสัมมาอริยมรรคองค์8ของพุทธเจ้าที่คิดค้นพบนี้เหนือกว่าท่านไปนั่งหลับตามากับอาลานดาบทเหนือกว่าท่านไปนั่งกับดาอุทกดาบทเหนือมาจากฤาษีอื่นๆท่านถึงมาคิดพบของท่านว่าโอ้ ทางปฏิบัติอันประเสริฐคือทางนี้ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้กว่าจะเข้าใจและปฏิบัติถูกต้องนี่ไม่ง่ายแล้วก็ต้องเรียนรู้อาการอารมณ์ที่มันผสมอยู่จริงๆปฏิบัติไปด้วยศีลด้วยธรรมมาจนกระทั่งมีฐานอาศัยแล้วก็มาทำไปได้เรื่อยๆแม้จะไปนั่งหลับตาทำทีนี้ก็ทำได้และมีสมาธิถี่แล้วมันก็ทำถูกหลับตาก็ไม่ออกนอกทางลืมตาก็ไม่ออกนอกทางเมื่อมันได้ตรงแล้วไม่ออกนอกทางไปเลยดังนี้เป็นต้นนะนี่เป็นเรื่องสมาธิ เป็นเรื่องที่ตั้งใจจะพูดสู่กันฟังแยกแยะบอกกล่าวให้สำคัญเพราะนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมกันที่อโศกนี้มาปฏิบัติธรรมแบบให้มีศีลศีลห้าศีลห้าคือหลักเกณฑ์สำหรับคุณไปมีอาชีพไปมีอาชีพอะไรของคุณก็เป็นเถอะเสร็จแล้วคุณก็ปฏิบัติไปในขณะที่มีอาชีพนี่แหละข้อสำคัญก็อย่าไปละเมิดความหมายของศีลห้าข้อมีความหมายอย่างไรคุณทำอย่าให้มันละเมิดในศีลห้าข้อนั้นก็เป็นส่วนที่จะต้องละกามละพยาบาทละถีนมิทะละอุทจักกุกกุจจะด้วยอยู่ในนั้นแหละให้เกิดปัญญายิ่งให้พ้นวิจิกิจฉาอยู่ในนั้นเช่นศีลข้อหนึ่งไม่ให้ฆ่าสัตว์ถ้าฆ่าสัตว์นี่มันเป็นโทสะมันเป็นพยาบาทเป็นโทสะมูลถ้าลักทรัพย์นี่มันก็ผิดโลภะมูลจิตมันผิดตัวโลภตัวไปเอาของของเขาที่ไม่ใช่ของของเรามานี่มันบาปใหญ่แล้วนี่กาเมสุมิฉาจารก็ราคะหรือโลภะนั่นแหละแม้แต่วาจาทุจริตวาจาสี่มันก็เป็นเพื่อที่จะให้มาได้ตัวเองได้กามได้พยาบาทไอตัวที่ห้าเนี่ยมันตัวถีนะมีท่ากับฟุ้งซ่านโดยตรงรักษาสติสัพพัญญาให้ดีอย่าไปเสพไอโน่นเสพไอนี่อย่าไปเอาไอโน่นไอนี่ไปเมาไม้อบายยมุกไปเมาไม้อะไรต่ออะไรมันเราให้เรางงงวยให้เราหลงผิดดับโมหะมันเป็นการล้างโมหะอยู่ในตัวทำตัวเองอย่าให้เป็นคนหลงผิดให้มีสติสัพพัญญะแล้วก็มันจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาเกิดปัญญาเกิดปัญญามันจะได้พ้นวิจิกิจฉาขึ้นมาทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยสั่งสมไปแม้ในศีลห้าที่คุณไปปฏิบัตินี่แหละระมัดระวังตัวเสมอพรั่งพร้อมว่าให้เรามีจิตมีสติสัพพัญญะอย่าละเมิดนะเนี่ยแม้เราจะเอาความหมายว่าอย่าฆ่าสัตว์ก็จะต้องปฏิบัติให้ตรงอย่าลักทรัพย์ก็ปฏิบัติให้ตรงอย่าผิดผัวเขาเมียใครก็ปฏิบัติให้ตรงในฐานะขั้นอ่อนๆ นี่ความหมายตื้นๆง่ายๆทำไม่ต้องมีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาแล้วจิตคุณจะรู้เองว่าอ๋อถ้าไม่ฆ่าสัตว์แล้วเราจะเอ็นดูสัตว์เราจะเมตตาเกื้อกูลกันแม้แต่สัตว์แม้แต่มนุษย์จะเห็นว่ามนุษย์ก็น่าเกื้อกูลสัตว์เรายังเกื้อกูลได้มนุษย์ก็คนเกื้อกูลขึ้นไอ้เอาของเขานะมันไม่ดีอะไรสร้างสรรค์ขึ้นถ้าเราไม่เอาแล้วเราจะขาดแคลนเมื่อขาดแคลนทำไงเราก็ต้องเป็นนักสร้างนักทำเมื่อเราเป็นนักสร้างนักทำขึ้นมาแล้วมันมากแมนไอ้มันมากมายถ้าเรามากแล้วเราก็เอาขายก็ขายให้ถูกลงไปมันก็เป็นความโลภน้อยลงใช่ไหมมันก็จะเกิดปัญญาเกิดรู้ว่าอ๋ออธิศีลเนี่ยมันจะเกิดความละโลภนะหวงแหนเอาเปรียบมันก็ลดลงจะเอามาหิดโหดร้ายก็ลดลงเป็นเมตตาเป็นเกื้อกูลขึ้นมาอาจจะไปมีราคะแรงผัวเขาเมียเขาไม่ยุ่งแล้วผัวเราเมียเราก็จะรู้ราคะว่าเฮ้ถ้าเผื่อว่าหนักหน้าหนักหนาอยู่นี่มันก็เป็นราคะก็เข้าใจลดลงสิดีมันก็จะอ่อนลงมาสูงเป็นอธิศีลอธิศีลอธิศีลขึ้นมาเรื่อยเองแม้แต่ภาษาคำพูดก็มาเป็นไปเพื่อที่จะเกาะเกี่ยวให้มันได้สร้างไอ้เข้าไปเป็นศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามหนักขึ้นหรือแม้แต่ข้อห้าก็ไม่พูดไม่จาอะไรให้มันเป็นข้อห้าหนักขึ้นพูดให้เขาไปทะเลาะเบาแวงกันเอ๊ะเนี่ยมันก่อโทสะเราก็จะรู้ส่อเสียดนี่คือไปพูดให้เขาทะเลาะเบาแวงกันจะไปพูดให้เขาเป็นคำหยาบคำแรงมันก็เป็นโทสะอีกเหมือนกันไม่พูดคำหยาบคำแรงหรือพูดให้มันหยาบคายไปในด้านก่อราคะโอ้ถ้าไปพูดปะเล่าปะโลมไปพูดจีบพูดจีจ๋อเอาอกเอาใจทำให้เขามารักเรารักเขาไอ้นี่มันผูกมัดรัดรึงมันเป็นราคะเป็นความติดยึดเป็นความชอบเป็นความไม่ปล่อยไม่วางเราจะมีปัญญารู้ลึกซึ้งขึ้นรู้ลึกซึ้งขึ้นเรื่อย มันจะแยบคายขึ้นจิตจะเกิดปัญญาเกิดความลึกซึ้งละเอียดแยบคายขึ้นเรื่อยๆคำพูดก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากที่จะไปพูดเป็นโกหกกับคำนั้นมันดื้อถือง่ายๆนอกจากไม่โกหกกับคำแล้วความลึกซึ้งละเอียดในวจีสีเนี่ยที่เป็นทุจริตหรือเป็นมิจฉาเนี่ยมันก็จะปรับปรุงไม่ส่อเสียดยิ่งขึ้นไม่หยาบคายยิ่งขึ้นไม่เพ้อเจ้อไม่พูดไม่ไรเรื่องในราวพูดถูกทำพูดดีพูดมีสาระพูดมีประโยชน์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนอกจากไม่พูดมอมเมาคนแล้วก็จะพูดเป็นประโยชน์มากขึ้นอีกด้วยจะเป็นจริงๆความติดยึดความเสพความติดความเมาความหมายคุณจะเกิดจิตเกิดปัญญารู้ว่าโอ้อันนี้เสพติดต่ำอันนี้เสพติดสูงขึ้นมาหน่อยนะเราเลิกต่ำได้แล้วเราก็เลิกไอ้สิสูงขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาอีกสูงขึ้นมาอีกได้คุณก็จะเลิกจากสุราเมรยะมัจฉะขึ้นมาเรื่อยๆฐานะแห่งความจะประมาทในเรื่องพวกนี้จะไม่ประมาทแม้จะโทษภัยอย่างนี้ขนาดนี้เราก็บอกเออเราควรเลิกเถอะเลิกเถอะคุณจะไม่ประมาทศีลมันจะสูงขึ้นเองเลยจับหลัก5ศีล5นี้ได้ประเดี๋ยวมันจะเพิ่มเป็นศีล8ประเดี๋ยวมันจะเพิ่มเป็นจุลศีลมัชฌิมศีลอะไรขึ้นมาเองหรือมีข้อห้ามข้อที่เป็นคำห้ามคำให้เลิกคำส่งเสริมให้ทำอย่างนั้นให้เลิกอย่างนี้ในหลักเกณฑ์ที่สอนของพระพุทธเจ้ามันจะเกิดเองเอาไปเทียบเมื่อใดที่ไหนก็จะเจอพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ทั้งนั้นแหละเลิกจากสิ่งอกุศลเลิกจากสิ่งหยาบคายทุจริตแล้วก็มากระทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่สุจริตมันจะเลิกมันจะพ้นมาเรื่อยๆสูงขึ้นมาเป็นลำดับเพราะในขณะแรกๆเรายังไม่เก่งก็ปฏิบัติไปสิยืนเดินนั่งนอนมีกิจมีการมีงานมีอะไรก็ศีล5ไปศีล5ดีแล้วก็เป็นศีล6ศีล6ศีล7ศีล8เรื่อยๆขึ้นมาแล้วเราจะเข้าใจเป็นอธิศีลสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปตั้งศีลอะไรหรอกแต่จะปัญญามันจะบอกว่าอันนี้เป็นอธิศีลขึ้นมาแล้วนะอันนี้มันลึกซึ้งขึ้นมาแล้วนะคุณจะรู้เองแล้วมันก็จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆศีลเหล่านั้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นฌานฉลาดขึ้นเราเรียกว่าอริยกันตศีลเมื่อปฏิบัติศีลก็จะเป็นอธิศีลสูงขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นความเป็นอธิศีลพอปฏิบัติได้เรื่อยๆก็เป็นอริยกันตศีลเป็นการฉลาดรู้ฉลาดทำทำออกเว้นขาดขึ้นเรื่อยศีลนี่ท่านให้เวรมณีเว้นขาดเว้นออกเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นอริยกันตศีลขาดจนกระทั่งมันได้แล้วเราก็ภูมิใจเราเป็นพระอริยะว่าเราพ้นมาได้มากเปอร์เซ็นต์บริสุทธิ์ขึ้นมาจนเรียกว่าบริสุทธิ์ได้เราพูดได้ว่าเราบริสุทธิ์อย่างน้อยที่สุดก็ปาเข้าไปตั้ง 80-90% แล้วนี่เราบริสุทธิ์ขึ้นไปขนาดนี้ยิ่งร้อยๆเลยก็ยิ่งเจ๋งสิโอ้เราบริสุทธิ์100%เลยศีลขนาดนี้ความหมายขนาดนี้เราบริสุทธิ์ 100% เลยเป็นอริยกันตศีลหรือเมื่อมันบริสุทธิ์ 100% บริสุทธิ์สูงสุดก็เรียกว่าปาริสุทธิศีลอริยกันตศีลแล้วก็ปาริสุทธิศีลบริสุทธิ์แม้กระทั่งว่าตามหลักเกณฑ์แล้วก็รู้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เรียกว่าปาติโมกสังวรศีลเราก็ได้ปฏิบัติสังวรหรือประเสริฐแล้วอายตนะ6สํารวมอินทรีย์อินทรีย์6อายตนะ6เราก็ได้สํารวมอินทรีย์เป็นอินทรีย์สังวรศีลบริสุทธิ์เป็นปาริสุทธิได้อินทรีย์สังวรศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ประเสริฐแล้วตาจะไปสัมผัสสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไปสัมผัสของคนอื่นก็ไม่อยากได้จริงๆตาอยากก็ไม่อยากได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูแตะต้องด้วยกายสัมผัสนึกคิดด้วยจิตก็ไม่อยากได้ของเขาจริงๆไม่มีความโลภเป็นราคะไปสัมผัสนี้ก็ไม่เกิดราคะสัมผัสสิ่งอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เกิดราคะเช่นถ้าเราบอกว่าศีล5จะบริสุทธิ์แท้เรามีผัวเดียวเมียเดียวเราจะเกิดราคะก็อยู่กับผัวกับเมียเราคนอื่นไม่เกิดราคะเราจะสัมผัสยังไงด้วยตาอินทรีย์สังวรศีลปาริสุทธินี่เกิดแล้วแม้ตาจะเห็นคนอื่นเขาสวยยังไงก็เฉยปาริสุทธิอินทรีย์สังวรแล้วตาประสบพบแล้วเฉยหูได้ยินเสียงก็พูดเพราะกว่าเมียเราด้วยซ้ำไม่บินยินดีพอใจในเมียตนอยู่จะพูดเพราะกว่าเมียเราก็ไม่เอาเรารู้แล้วว่าสิทธิไม่เกี่ยวเรามีสิทธิอยู่ที่เมียเราและเราก็ไม่มีกามมากจนจะต้องไป โอ้ไม่ได้ละถ้าเมียเรานี่ยังไม่เป็นสุขต้องไปหาอันอื่นเอาอื่นๆเอาเพ้ออื่นไอ้กันนั้นมันกิเลสมันก็ยังแรงอยู่ทีแต่ถ้ากิเลสเบาแล้วแค่นี้เราก็บำบัดกิเลสเราพอแล้วแค่นี้พอใจในเมียเรานี่ก็พอแล้วผัวเราแค่นี้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นอินทรีย์สังวรคือไปสัมผัสอื่นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เกิดฟูไม่เกิดฟูเฟื่องอะไรใจสงบอยู่ก็บริสุทธิ์อินทรีย์สังวรอาชีวปริสุทธิศีลอีกแม้แต่ในอาชีพอะไรก็อยู่ได้แค่นี้อาชีพอะไรก็บริสุทธิ์ได้อยู่ในอาชีพอะไรเราก็บริสุทธิ์ด้วยศีล5นะฟังให้ดีนะด้วยขนาดศีล5เราก็ยังอยู่ได้มีผัวมีเมียก็มีบริสุทธิ์เป็นปาริสุทธิศีลได้ทีนี้คุณอธิศีลสูงขึ้นไปอีกคุณก็ทำปาริสุทธิให้สูงขึ้นไปอีกสิอย่างนี้แหละอันใดบริสุทธิ์หมดอันนั้นก็เรียกว่าอาศัยขัดศีลศีลนี้บริสุทธิ์บริบูรณ์มั่นคงแน่นอนไม่วกเวียนไม่ละเมิดไม่แผ่มพรมอะไรอีกแล้วแน่มั่นไม่แปรปรวนไม่หมุนกลับเรียกว่าอาศัยขัดศีลศีลอันอาศัยขัดศีลอรหัตผลศีลอันบริบูรณ์จบสุดได้เป็นขั้นตอนเป็นระดับอยู่อย่างนี้นี่มันซับซ้อนหน่อยนะอาตมายกตัวอย่างเอาแค่ปัจจัยศีล5ทีนี้คุณจะปฏิบัติสูงขึ้นมากว่านั้นก็มีอีกไล่เลียงขึ้นมาจะเป็นศีล8จะเป็นพรหมจรรย์จะเป็นการสูงทั้งด้านจิตเมตตาไม่โทสะไม่ก่อโทสะไม่ก่อให้เกิดศีลข้อ1ซึ่งศีลข้อ1นี่เจตนาที่จะล้างโทสะมูลศีลข้อ2เจตนาจะล้างโลภมูลศีลข้อ3นั้นล้างหมดรากเหง้าเลยที่จริงอ่ะล้างหมดรากเหง้าศีลก็3ยิ่งสูงขึ้นมาเป็นศีล8แล้วเนี่ยเป็นศีลที่จะล้างทุกอย่างที่เป็นอพรหมจรรย์ที่จะไม่เป็นธรรมมีในของพระพุทธเจ้าศีลก็3นั้นล้างหมดรากเหง้าเลยที่จริงอ่ะล้างหมดรากเหง้าศีลก็3ยิ่งสูงขึ้นมาเป็นศีล8แล้วเนี่ยเป็นศีลที่จะล้างทุกอย่างที่เป็นอพรหมจรรย์ที่จะไม่เป็นธรรมมีในของพระพุทธเจ้าหรือเราจนกระทั่งบริสุทธิ์หมดมาเลยมาเป็นผู้มีจริยาดังพรหมมีแต่พฤติกรรมที่จะเกื้อกูลผู้อื่นสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นพรหมนี่เป็นพระผู้สร้างเป็นผู้สร้างสรรค์ให้ผู้อื่นเป็นผู้ประทานเป็นผู้ให้เขาเป็นผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสทั้งมวลอยู่แต่ก็ยังยึดถือตัวเป็นพรหมอยู่ก็เป็นพรหมแต่ถ้าไม่ยึดถือตัวเป็นพรหมเข้าก็เป็นพุทธแม้เรามีพฤติกรรมดังพรหมแต่เราไม่ได้ติดความเป็นพรหมในตัวเราเลยเราเป็นแต่เพียงผู้กระทำให้แก่เขาอยู่เราเป็นพระเจ้าที่เราไม่ติดพระเจ้าตายแล้วเราก็ไม่ไปอยู่กับพระเจ้าไม่อยู่ตายแล้วสลายพระเจ้าไปในตัวศาสนาพุทธจึงหมดพระเจ้าและสลายพระเจ้าแต่เรามีพฤติกรรมของพระเจ้าเราเป็นฉายาพระเจ้าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเราปฏิบัติดังพระเจ้าปฏิบัติเราปฏิบัติดังพรหมเราปฏิบัติเป็นพรหมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดไปแต่เราไม่ติดใจในความเป็นพรหมเป็นพฤติกรรมอันสูงสุดถ้าเราติดใจอีกเราก็จะติดอยู่ที่นี่อีกเป็นอัตตาอีกอันหนึ่งเมื่อเป็นอัตตาแล้วคุณก็ต้องเกิดอีกเกิดมาก็เป็นคนดีไม่เป็นไรขอให้ปฏิบัติให้เป็นพรหมให้ได้แล้วคุณก็จะเกิดอยู่อีกเกิดคุณก็จะเกิดแล้วเกิดเล่าอีกไปตามเรื่องตามราวขอให้ปฏิบัติเถอะก็ไม่ว่าโลกนี้จะมีคนเป็นพรหมเต็มไปด้วยลูกพรหมทั้งนั้นเลยลูกพระเจ้าทั้งนั้นเลยปฏิบัติเมตตาเกื้อกูลไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มีกามไม่มีพยาบาทอะไรได้เป็นพรหมจรรย์สูงสุดนะเชิญสิคุณจะเกิดแหมแต่มีแต่ลูกพรหมทั้งนั้นเลยบริสุทธิ์พรหมจรรย์ทั้งหมดนี่มันอรหัตผลนะคุณมีแต่พระอรหันต์ทั้งนั้นเลยเกิดมาทีให้มันมาเต็มโลกเนี่ยพระอรหันต์มันง่ายอยู่เมื่อไหร่แล้วมันมีแต่ภาษามันไม่ได้จริงถ้าได้จริงแล้วไม่เป็นไรเราไม่เกี่ยงอะพระพรหมจะเกิดมาอีกกี่ชาติกี่ชาติแล้วไม่เกี่ยงขอให้เป็นพรหมจริงๆนะมีพรหมจรรย์จริงๆไม่มีกิเลสมีแต่สร้างสรรค์ให้แก่เขาเอื้อเกื้อกูลอุดหนุนเขาอยู่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเชิญจะเกิดอีกเท่าไหร่กี่ชาติก็ไม่ว่าแต่ของอรหันต์ของพุทธศาสนาของเราเนี่ยแม้เป็นพรหมนี่เราสามารถล้างพรหมและไม่ติดใจในพรหมไม่เกิดมาเป็นพรหมอีกไม่มาในชาติใดๆจะไม่ยึดยั้งลงสู่ครรภ์จะไม่ไปเกิดในครรภ์ของใครอีกแล้วไม่เข้ายั้งลงสู่ครรภ์มารดาผู้ใดอีก ทำได้จริงๆคือราคะโทสะโมหะความต้องการที่จะไปเป็นไปมีนี่มันดีใจในการได้กระทำดีแล้วก็ติดใจที่จะมาเกิดทำดีอีกมันก็เป็นพรหมถ้าไม่เราทำดีแล้วล่ะแต่เราก็ไม่อยากจะเกิดมาเป็นคนทำดีอีกแล้วขอปล่อยชาตินี้เลิกและเราดับกิเลสตัวฐานที่จะพาเกิดสุดจริงๆนะก็เป็นอรหันต์มีความศูนย์ศาสนาพระเจ้าจึงเป็นอนัตตาและเป็นความศูนย์ได้สนิทไม่มีนิรันดรมีได้เหมือนกันนิรันดรจะเป็นนิรันดรก็ได้คุณจะเป็นพรหมนิรันดรก็ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ไปสงวนลิขสิทธิ์แต่พระพุทธเจ้าท่านรู้เองว่าอาถรรพ์นะคุณจะเป็นนิรันดรไปสักแค่ไหนอย่างดีคุณก็มาเป็นโพธิสัตว์มาบำเพ็ญทุกชาติทุกชาติมาเท่านั้นเท่านี้ชาติอย่างเก่งคุณก็ได้มาช่วยเขาอยู่อย่างนั้นแหละตลอดวนเวียนอยู่กี่กับกี่กันก็แล้วแต่กี่ล้านล้านโกรธชาตินะมันก็ไอเป็นอย่างนี้แหละมนุษย์โลกนี่เป็นอย่างนี้ตลอดนิรันดร์น่ะมาช่วยเขาไปก็ดีเอาสิกูจะทำอยู่นิรันดร์เมื่อไหร่ก็ทำแต่มันไม่หรอกสักวันนึงมันก็บอกพอเถอะเว้ยมันแก่งเก่งมันรู้หมดแล้วโลกนี่โลกวิถูมันเกิดมาชาติไหนก็เป็นโพธิสัตว์ที่สั่งสมบุญบารมีรู้แจ้งโลกหมดเลยนะมาสอนเขาทุกทีก็มาเกิดเป็นพระอริยะเจ้าสอนเขาประกาศยุคไหนก็ยุคไหนก็มาสุดท้ายก็มาประกาศตัวว่าเราเลิกเกิดเถอะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพอแล้วทิ้งไม่ให้สอนก็มันนักแล้วก็ประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าและท่านก็มีสัจจะประกาศจริงชาตินี้สร้างศาสนาไว้พวกเธอจงสอนเขาต่อไปปลูกฝังศาสนาลงไว้อย่างพร้อมบริบูรณ์และต้องมีความสามารถเพียงพอจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้ารู้ว่าจะปลูกฝังศาสนาปลูกฝังศาสนาพอปลูกฝังศาสนาเสร็จปั๊บท่านก็เลิกจริงๆทีนี้ท่านก็บายบายจะเห็นเราแต่ขณะที่เรามีชีวิตรูปนามขันธ์ห้านี้อยู่เท่านั้นจากนี้ไปแล้วถ้าเราดับรูปนามขันธ์ห้าแล้วจะไม่มีใครพบตัวเราอีกเลยจะไม่มีใครพบวิญญาณของเราอีกเลยเหมือนพวงมะม่วงใครจะเห็นเราก็ต่อเมื่อที่เป็นพวงมะม่วงห้อยต่องแต่งอยู่ที่ขั้วขาดแล้วสลายแล้วทีนี้จะไม่มีใครพบวิญญาณของมะม่วงอีกเลยแตกสลายจากกันไปไม่ต่อติดไม่กลับมารวมตัวอีกแล้วแยกย้ายกันไปหมดขั้วก็จะไปเป็นขั้วมันก็จะแห้งหายไปตัวลูกมะม่วงเขาก็จะเอาไปกินหรืออะไรต่ออะไรมันจะเสื่อมเน่าไปแม้เมล็ดก็ฝ่อไม่มีเชื้ออีกกลายเป็นมะม่วงหล่นจากขั้วเน่าสลายตัวไปหมดจะไม่พบวิญญาณของเราอีกเลยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนอันนี้อยู่ในพรหมชาลสูตรตอนท้ายจะเจอเราแต่ตอนนี้เท่านั้นเพราะพระพุทธเจ้ารักษาวิญญาณตัวสุดท้ายหมดความเป็นพระพุทธเจ้าตายดับขันแล้วปรินิพพานแล้วจึงเรียกว่าดับขันสูญสนิทเลยไม่มีอีกพอทีอาตมายังเอาอยู่ฮะยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่เหน็ดเหนื่อยยังไม่รู้อะไรอยู่อีกบ้างคือยังไม่โลกวิถูทั้งหมดยังมีอะไรอยู่อีกบ้างแต่คุณไล่อาตมาไม่จนนะอาตมาโลกวิถูกว่าคุณไล่ไม่จนนะอาตมารู้ละเอียดกว่าไล่ไม่จนแต่อาตมาก็รู้ว่าอีกที่ละเอียดกว่านี้ถ้าโพธิสัตว์เจอกับโพธิสัตว์กันแล้วมหาโพธิสัตว์อาจจะมีไอ้ที่เหนือกว่ามาถกกันได้เสร็จแล้วก็จะอันนี้เขารู้โลกวิถูมากอันนี้จริงแต่ในคนธรรมดานี่นะอย่ามาไล่เบี้ยซะท่านอยากเลยไล่เบี้ยทำไมตกไม่ติดครับและท่านก็ทำงานช่วยเหลือคนช่วยเหลือผู้คนไปเพราะใครที่เหนื่อยแล้วเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วไม่เอาแล้วมีสิทธิ์พระอรหันต์เจ้าหรือพระโพธิสัตว์นี่คือพระอรหันต์ตั้งแต่อรหันต์โสดาก็เป็นโพธิสัตว์แค่โสดาอรหันต์ย่อยโพธิสัตว์ย่อยเป็นสกิทาก็เป็นอรหันต์ขั้นสกิทาก็เป็นโพธิสัตว์สอนขั้นสกิทาได้เป็นอนาคาก็เป็นอรหันต์ขั้นอนาคาก็เป็นโพธิสัตว์สอนระดับในอนาคาได้เป็นพระอรหันต์จบก็เป็นพระโพธิสัตว์สอนขั้นอรหันต์ได้ทีนี้เป็นโพธิสัตว์ซ้ำซ้อนจะเกิดมาอีกชาติโน้นชาตินี้อีกก็มาเรียนรู้โลกไปอีกไปเรื่อยๆๆๆโดยเอาตัวนี้เข้าไปคลุกคลีไปเป็นอันนู้นมั่งไปเป็นอันนี้มั่งก็เหมือนกับคนปลอมตัวไปเมาไม่รู้เรื่องเหมือนไม่แกล้งนะเป็นจริงเสร็จแล้วพอถึงวาระท่านก็ฟื้นตัวรู้ตัวท่านก็หลุดออกมาง่ายว่าท่านเองท่านมีบารมีแล้วหลุดออกมาจากไอ้นั่นแต่แท้จริงเข้าไปเรียนรู้ในวงนั้น ไปเรียนรู้ในภพนั้นในเรื่องอันนั้นเหลี่ยมครูอันนั้นก็ไปเป็นเหมือนกับนักแสดงละครเสร็จแล้วถ้ารู้ตัวก็ออกมาไม่มีแรงมันมีแรงพอรู้ตัวพอเต็มที่จะออกมันก็ออกได้เพราะท่านมีแรงอยู่แล้วท่านมีบารมีเก่ามีเครื่องมือของท่านอยู่แล้วความว่าบริษัทก็จะเป็นอย่างนี้ไปแม้แต่มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เหมือนกับคนถูกครอบงำมาต้องมาแต่งงานต้องมามีเมียต้องมาอะไรแต่ไรพอรู้ตัวเฮ้ยท่านก็ดีดผึ่งออกไปทั้งนั้นนะไม่มีเรื่องอะไรหรอกมันไม่ยากอะไรหรอกแต่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่เรื่องแกล้งทำนะมันเรื่องต้องมีจริงคุณไม่มีจริงนะโอ้ดีดยังไงมันก็ไม่ออกตายคลุกอยู่ตรงนั้นคลุกอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ต้องชั้นสูงหรอกชั้นเตี้ยๆต่ำๆก็คลุกขี้หมาอยู่ตรงนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องนะเพราะบารมีต่างๆพวกนี้ก็เล่าสู่คุณฟังหลายๆอย่างกว้างขวางขึ้นอีกนิดหน่อยแต่อย่าพึ่งไปเล่าเล่นนะไม่ใช่เรื่องที่คุณรู้จริงคือนี่ของอาตมาเนี่ยอาตมารู้จริงของอาตมาอาตมาพูดไม่ได้ไปอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนแต่ส่วนคุณเนี่ยเพียงฟังแค่นี้นิดๆหน่อยๆแล้วไปแม้คุยโม้แหลกเดี๋ยวก็ซักเอาจนทางนะจะบอกให้ไปเจอผู้รู้ก็ซักเอาจนตู้อันตู้ไม่ได้เขาท่าอะไรอย่าไปอวดดีอย่าระมัดระวังในอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนไม่ใช่ของตนโดยตนพอรู้นิดรู้หน่อยเนี่ยอย่าไปขี้แอคขี้โชว์ขี้อวดแหมได้ภาษาได้อะไรรู้ๆหน่อยรู้นิดก็ไปชูเตหางเองอ้าอวดอ้างฤทธิ์เหมือนแมงป่องยาไม่เข้าเรื่องฮะให้มันมีดีจริงๆเป็นของตนของตัวแท้ๆลึกซึ้งไปอีกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จนมันจะรู้ตัวว่าเราเองเรามีอะไรต่อมีอะไรอยู่อีกเยอะแยะอาตมาพูดมานี่ไม่หมดหรอกเล่าให้สู่ฟังนี่ยังเยอะแยะไม่จนหรอกขนาดคนที่จะมาซักจริงๆก็ยังไปได้อีกนี่ไม่พวกคุณไม่ต้องซักแล้วอาตมาก็ไม่พูดหมดหรอกพูดไม่ไหวเมื่อยเล่าสู่ฟังบ้างพอสมควรที่จริงก็จะเน้นวันนี้เน้นเรื่องความรู้ทางธรรมโดยเฉพาะเรื่องจะบรรลุธรรมก็ดีและจะเป็นสมาธิอันเป็นสมาธิถิก็ดีจะปฏิบัติสมาธิของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งเราจะบำเพ็ญธรรมจะเป็นคนที่มีประโยชน์เราจะเป็นคนที่ประเสริฐสามารถเป็นไปได้สูงส่งตามที่ได้ว่าไล่ขึ้นมาให้ฟังมันเป็นจริงเป็นของจริงมาศึกษาเถอะนะแล้วเราก็จะได้เป็นขั้นเป็นตอนของเราไปศีล5ศีล8ก็พาบรรลุธรรมทั้งสิ้นสีเลนนิพุติงยันติที่เราได้เคยฟังพอเวลาท่านให้ศีลท่านก็บอกสีเลนสุขติงยันติสีเลนโภคสัมปทาสีเลนนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยอะไรเนี่ยซึ่งเป็นโฟกซองเนี่ยเขาไม่ได้พูดอย่างอาตมาหรอกเขาร้องเป็นคำเป็นทำนองด้วยสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพงสัมบดานั่นมันมีทำนองนะคุณโฟกซองเนี่ยคุณก็ฟังมาจนฉ่ำหูโฟกซองเสร็จแล้วก็พอจบท่านก็คุณก็เป็นลูกคู่สาธุเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าสีเลอะไรสุขติงอะไรก็ติงกระติงอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันจะพาเราไปดีศีลนี่จะพาเราเจริญสุคติศีลเณรโภคสัมปทาคุณจะได้ทรัพย์ถ้าคุณเลิกอบายมุขปฏิบัติถูกต้องคุณก็จะรวยโภคทรัพย์ทางวัตถุก็มียิ่งมีมามากมีเหลือคุณเสียสละอีกสอนคนอื่นให้เลิกกิเลสมาอีกให้เลิกกิเลสมาเป็นอริยทรัพย์ให้เขาต่อไปอีกเป็นอริยทรัพย์ทานต่อไปอีกเป็นอริยทรัพย์มันก็เป็นโภคสัมปทาพึงพร้อมในโภคสัมปทาทำไปจริงๆนั่นแหละสั่งสมไปเป็นนิพพานสีเลนะนิพพติงยันติสูงขึ้นเป็นการตอนแรกให้เขาก็ขี้ทวงไว้หน่อยอย่างของกูอยู่บ้างตอนหลังๆเอาไปเลยหมดตัวหมดอัตตาก็ให้เขาฟรีก็เป็นนิพพานทำทานแบบนิพพานสร้างงานแบบนิพพานขยันแบบนิพพานเกื้อกูลเขาแบบนิพพานสุดท้ายก็เป็นนิพพานนิพพานนิพพานหมดเพราะฉะนั้นศีลนี่แหละที่เรียกว่ามันเป็นเครื่องชำระอันวิเศษสุดที่ภาษาบาลีจะบอกตัสมาสีลังวิโสทะเยเนี่ยตอนท้ายเพลงโฟกซองอันเนี้ยความหมายก็บอกตัสมาแปลว่าเพราะฉะนั้นสีลังวิโสทะเยสีนี่แหละมันของวิเศษว่างั้นเถอะวิเศษโสวิเศษสีนี่แหละคือเครื่องชำระอันวิเศษเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นเครื่องพาไปนิพพานเป็นเครื่องทำให้เราเจริญ ได้ทุกขั้นตอนศีลยังเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดเลยแต่คนเราทุกวันนี้ประมาทศีลดูถูกศีลพระพุทธเจ้าบอกว่ามีศีลไหมเฮ้ยศีลมันเรื่องไม่ใหญ่นี่นะถ้ามาปฏิบัติธรรมมันไปนั่งหลับตานุ่นพอไปนั่งหลับตาเสร็จแล้วเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมก็เห็นขี้หมาทีหลอกกันเข้าไปนั่งหลับตาเข้าไปนั่งหลอกอัตภาพกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณก็ถูกหลอกกันไปอยู่เดี๋ยวนี้มีหลายสำนักนั่งหลับตาไปกับเพ่งพาไปโน่นพาไปนี่เลอะเทอะเรียนให้ชัดแจ้งเรียนให้รู้ความหมายที่ดีแล้วเราจะได้ปฏิบัติถูกปฏิบัติล้างกิเลสอันตรงจะได้เป็นคนประเสริฐจริงไม่ใช่เป็นนั่งแฝงนั่งหลอกปฏิบัติไปชั่วชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งไม่ยาวนะคุณนั่งหลับตาหลับหูนี่ก็หลับไป40ปี50ปีแล้วก็เป็นเลอะเทอะอะไรพวกนี้เสร็จแล้วก็ได้กินได้อยู่คุณเลี้ยงตัวเองได้ไอ้นั่งทำแบบนี้ก็นั่งเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยที่รักษาเลี้ยงตัวอยู่นี่เปิดสำนักเข้ากับพามานั่งหลับตาก็คุณก็มานั่งหลับตาคุณไม่รู้เรื่องก็หลอกคุณกินไปวันๆคุณมานั่งทำบุญไปเสร็จแล้วก็ตายไป60ปีมั่ง80ปีมั่งตายก็เท่านั้นแหละเสียเวลาเปล่าๆแล้วก็ไปซ้อมอะไรต่ออะไรที่เป็นกิเลสสั่งสมไม่รู้นะเป็นอวิชชาอันหนึ่งเพราะงั้นเรื่องสัมมาทิฏฐิที่จะรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดรู้ตรงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายต้องศึกษาให้เป็นสมาธิสมาธิเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นประธานของการปฏิบัติธรรมเป็นประธานของสัมมาอริยมรรคองค์8นี่ฟังไปแล้วคุณเกิดทิฏฐิความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไหมฟังธรรมวันนี้มีอนิสงส์5ประการ1ฟังแล้วได้ฟังเออไอ้นี่แปลกมีแง่เงื่อนไขแปลกกว่าที่เคยได้ยินชัดแจ้งขึ้นนะเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นถูกไอ้ความเคยสงสัยลังเลจำกระจ่างขึ้นกระจ่างขึ้นพ้นวิจิกิจฉาขึ้นไปได้มากมายเกือบหมดหรือหมดบางคนหมดอะไรเงี้ยความเห็นที่เคยเบี้ยวเบี้ยวเบี่ยงมันตรงมั่งไม่ตรงมั่งเป๊ะๆไปจะว่าไม่ถูกก็ดูมันถูกนิดถูกหน่อยหรือถูกมากก็ตามแต่นี่มันถูกมากเลยเป็นสัมมาทิฏฐิเข้าตรงไปเลยเป็นอานิสงส์4แล้ว1ได้ฟังใหม่ๆมันก็แปลกหู2ได้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นในที่ไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจยิ่งขึ้นจริงๆ3พ้นวิจิกิจฉาพ้นการลังเลสงสัยโอ้นี่มันแต่ก่อนนี่มันยังคลางแคลงคลางแคลงตอนนี้กระจ่างขึ้นสว่างมากพ้นความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ถูกต้องเข้าแนวเข้ารอยเข้าหลักของพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นจิตใจเบิกบานแจ่มใสฟังแล้วโอ้สว่างดีเบิกบานเบิกบานโดยไม่ต้องไปนั่งดูนั่งฟังสี่โพมันแสดงมาฟังโพเดียวนี่เอกโพนี่โพธิรักนี่ดีกว่าไปฟังทำไมสี่โพมันหลอกคุณแล้วก็ไปนั่งหัวเราะให้เส้นตื่นไม่เข้าเรื่องเส้นลึกนี่ไม่ใช่เส้นตื่นหรอกเพราะว่าฟังธรรมะนี่ก็เบิกบานได้นี่เรียกว่าเส้นตื่นพอไปนั่งให้จี้เส้นแบบสี่โพมันจี้เส้นถ้าจี้ธรรมดาก็ไม่หัวเราะเราต้องจี้ลึกๆเอาเรื่องบ้าๆบอๆแปลกๆพิลัยพิเลนพิเลนถึงค่อยหัวเราะออกคุณจะแย่เอานานั่นน่ะขนาดนั้นต้องไปให้เขาดึงเส้นมันถึงจะเบิกบานแย่แล้วนั่นอาการหนักนั่นนะโรคหนักมากนะต้องให้เขาดึงเส้นขึ้นมาถึงก็จะเบิกบานก็ความทำขนาดนี้คุณเบิกบานได้ใช่ไหมไม่ต้องไปที่เด่นนะตลกตลกหาเรื่องพิลึกพิลือไม่เป็นแก่นสารมาแล้วไปรับฟังอยู่ก็ไม่ใช่แก่นสารถึงจะหัวเราะออกแต่อย่างนี้เราแย่แล้วอินทรีย์พละเราแย่เราเป็นคนเสียหายเป็นคนที่ไม่เกิดประโยชน์คุณค่าอะไรจะต้องไปเสียสตังค์ด้วยแล้วยังแถมไปให้เขาจี้เส้นลึกเลือกเกินค่อยขึ้นมาเบิกบานทำไมชีวิตมันอับเฉาอะไรนักหนานั่นแสดงว่าคนอับเฉาหม่นหมองชีวิตหนักมากแต่อย่างคุณเนี่ยมาฟังธรรมสตังก็ไม่เสียฟังก็ฟังฟรีได้เบิกบานร่าเริงด้วยได้สารัตถะด้วยได้ความรู้ดีได้สิ่งที่เป็นแก่นสารโอ้มันมากกว่ากันกี่ต่อแค่นี้พอไหมเบิกบานแค่นี้พอไหมเบิกบานทีหนึ่งจ่ายแคลอรี่เยอะนะนี่ถามหมอดูนี่หมอเรียนอนาโตมีมาพอเพียงเนี่ยจ่ายแคลอรี่คุณจะให้กล้ามเนื้อแต่เราตัวนี่มันจ่ายมันหัวเราะทีนี่เนี่ยแคลอรี่ต่างๆนี่ฮอร์โมนต้องฉีดพลังต้องอะไรใดเพื่อเป็นเร่งให้กล้ามเนื้อพวกนี้เคลื่อนขับขยายออกมานี่ยิ่งหัวเราะเงี้ยโอ้โหปาไปเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นพวกดูหนังหัวเราะหัวเราะออกมาจากโรงหนังปั๊บเดี๋ยวเดินเข้าร้านขายข้าวต้องกินข้าวแถมหรือไม่ก็ต้องดื่มน้ำขวดหรือไม่ก็ต้องดื่มอะไรเพื่อเติมอ่ะมันพร่องไปตั้งเยอะอ่ะ แล้วคุณไปนั่งทำไมจ่ายเงินสดไปเสียมันนั่งหัวเราะหัวเราะแล้วยังมาจ่ายเงินอีกเอาอันนี้เข้าไปอีกให้สรีระต้องบดย่อยสังเคราะห์เพื่อจะเกิดแคลอรี่ใหม่เพราะหม้อแบตเตอรี่นี้พร่องซะแล้วเนี่ยคุณทำไมต้องเสียหลายต่อนักเนี่ยเดี๋ยวแบบนี้แบบโง่แค่นี้เราก็เบิกบานร่าเริงแล้วชีวิตของเราสุนทรีเพียงพอเนี่ยชิ้นสุนทรีลมแล้วสุนทรารมมีอารมณ์อันสุนทระแล้วนี่พอแล้วแค่นี้ก็พอเพียงอย่าไปกลายเป็นคนที่จะต้องตะกละต้องหัวเราะมากๆถึงจะพอหัวเราะแค่นี้ไม่พอยิ้มแย้มแค่นี้ไม่พอเบิกบานใจแค่นี้ไม่พอกลายเป็นคนถูกของมอมเมาอย่างนี้แหละคนมีสัมมาคนมีสัมมาคารวะหรือควรเป็นคนสงบเสงี่ยมไปหัวเราะไปอะไรนี่ไม่สุภาพอย่างเงี้ยยิ้มแย้มแค่พอเพียงเบิกบานร่าเริงแสดงสัญลักษณ์แสดงสัญญาณแสดงสายของความเบิกบานแค่นี้พอแล้วผู้ดีก็รู้แล้วถ้าไปมากๆแบบไปนั่งหัวเราะปบป้ายปบมือยิ่งโอ้โหหัวเราะเออกากเออกากนั่นไม่ใช่ผู้ดีนั่นเป็นคนข้างตลาดดีไม่ดีเป่าปากเปรี้ยวด้วยไอ้อย่างนั้นแล้วมันข้างทางแล้วไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ผู้ดีเนี่ยเป็นคนชั้นต่ำแต่คนผู้ดีนี่แค่นี้แสดงสัญญาณแห่งความเบิกบานร่าเริงยิ้มในหน้าพอประมาณถ้ามันชื่นใจยินดีพอใจมากก็ยิ้มมากหน่อยเห็นไรฟันยิ้มเห็นฟันหรือแม้จะหัวเราะก็มีเสียงน้อยๆแค่นี้สุภาพแล้วแบบนี้สงบสันติโลกแค่นี้ก็ผ่องใสแล้วทำไมจะต้องมาโอ้โหหลอกล่อตีปี๊บตีคล้องตลกโปกฮากันเกินการไม่ต้องหรอกมันเกินไปนี่แหละอันนี้คือแรงงานเกินอันนี้คือความเฟ้อของโลกแล้วยิ่งไปยั่วยุกันแล้วก็ยิ่งหาวิธีการที่จะมาทำบันเทิงเกินไปแรงงานพวกนี้เป็นพวกแรงงานศูนย์เปล่านอกจากศูนย์เปล่าแล้วยังสร้างค่านิยมสร้างความผูกรัดรึงในอาการในอุปทานในสิ่งที่ต้องตรึงว่าฉันจะต้องถึงขนาดนี้ไม่ถึงขนาดนี้ฉันชื่นใจไม่ได้ก็เศร้าสิเศร้ามากเลยเพราะกลายเป็นคนที่มีค่านิยมผิดเป็นอุปทานผิดและจะต้องรื่นเริงก็จะต้องไปที่ได้นั่งให้เขาจี้เส้นมากปานนั่นจึงจะได้เหมือนคนติดฟินต้องไปกินสิ่งที่จะต้องเร่งเร้าปฏิกิริยาแรงถึงขนาดต้องมีฤทธิ์ถึงธาตุขนาดฟินขนาดเฮโรอีนคุณถึงจะกระติกกระปี้กระเป๋าคุณถึงจะกระดุกขึ้นมาได้ไม่ฉะนั้นแล้วพอหมดฤทธิ์แรงของธาตุพวกนี้มันช่วยเร่งแล้วเป็นตัวเร่งเขาก็หงอยซึมเข้าอีกตายเลยแบบนี้แบบเดียวกันไม่ได้ฟังสี่โพหงอยไม่ได้ไปดูหนังหงอยตายแบบนี้ตายตระกูลหงอยนี่อยู่กับพวกกลุ่มเหล่าพระหงอยเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มตระกูลโง่พวกหงอยนี่อยู่กับพวกเดียวกันกับพวกโง่ก็มันโง่นักหนามันก็เลยกลายเป็นคนหงอยแล้วมันก็ซึมเสื่องนะแล้วมันก็จะต้องค่อยๆหาธาตุที่เร่งเราหาบรรยากาศที่เร่งเราไม่ไหวหนักเพราะเราเองเป็นคนเบิกบานอยู่เสมอเป็นพุทธะเป็นผู้ร่าเริงเบิกบานไม่ต้องมีอะไรมาเร่งเรามากมายไม่มีอะไรต้องมาปลุกมาเร่งเรามาดันนะไอภาษาอังกฤษเขาว่าจะไม่พูดก็มันก็พูดหน่อยไอมันต้องสติมูลเลตจะต้องกระตุ้นอยู่เรื่อยไม่ต้องมีอะไรกระตุ้นเราก็นั่งอยู่เฉยๆก็เบิกบานสบายอารมณ์มันก็สบายได้มาเบิกบานได้ร่าเริงอยู่ไม่หดหูนี่เรียกว่าพ้นตระกูลหงอยเห็นได้ด้วยสีหน้าลักษณะราศีอ๋อเป็นคนนี้พอสัมผัสด้วยตาพับแรกที่เราสัมผัสคนนี้คนหมดตระกูลโง่แล้วเพราะไม่ใช่พวกเผาหงอยเราเป็นพวกหมดเผาหงอยหมดความเป็นพวกหงอยดีนะสื่อภาษาง่ายๆดีแต่คุณนึกลักษณะมันออกเมื่อใดเราเป็นอันนั้นระวังนะรู้ตัวพอไปแล้วประเดี๋ยวก็คุณๆมองๆชักจะไม่ก็เข้าหมู่แล้วชักจะไม่ค่อยอะไรประสานอะไรไม่ได้แล้วระวังนั่นแหละกำลังจะเดินทางเข้าไปสู่เผ่าหงอยกำลังเดินทางเข้าไปหาตระกูลโง่แต่ถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วไม่เอาสลัดออกไอ้เรื่องนี้ไม่อะไรไม่เอา อะไรที่มันไม่แจ้งไม่ชัดก็พยายามทำความแจ้งชัดหรือไม่โยนทิ้งไปเอาเรื่องใหม่ที่เราจะอยู่กับหมู่ฝูงอยู่อะไรให้มันเบิกบานร่าเริงไปเราก็เข้าหาหมู่ผู้เป็นพุทธอยู่ในตระกูลพุทธเรียกว่าตระกูลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเราก็จะเป็นผู้เบิกบานเข้าตระกูลเบิกบานเข้าตระกูลพุทธเข้าเผ่าเบิกบานเข้าหาตระกูลพุทธอย่าไปเข้าเผ่าหงอยแล้วก็ไปหาตระกูลโง่ไม่เอานะได้สาธยายธรรมมาพอสมควรใช้ภาษาสื่อให้คุณเข้าใจลักษณะธรรมต่างๆแม้จะเป็นภาษาที่ใหม่ขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าบัญญัติให้มันโกโก้เล่นอะไรหรอกเป็นสื่อให้คุณฟังเพื่อ นำพาเราจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงอารมณ์เปลี่ยนแปลงระบบของตัวเราเข้ามาสู่สภาพที่ดีงามจะได้เป็นมนุษย์ที่มีคุณค่ามีความสบายเป็นมนุษย์บรรลุธรรมเป็นมนุษย์ประเสริฐที่ไม่ต้องหวงแหนอะไรสร้างสรรค์อยู่เป็นลูกพระพรหมโดยที่เรียกว่าไม่ติดแม้แต่ความเป็นพระพรหมเป็นพระพรหมเป็นลูกพระพรหมหรือเป็นตัวพระพรหมซะเองและไม่หลงไหลพระพรหมจะทิ้งความเป็นพรหมซะก็ได้จึงเรียกว่าเป็นพุทธเหนือกว่านั้นไปอีกเหนือกว่าเป็นพรหมเหนือกว่าพระเจ้าโดยเราก็ปล่อยความเป็นพระเจ้าไม่ต้องไปจะต้องไปเกิดอยู่กับพระเจ้าต้องไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าอีกไม่ต้องได้ถึงป่านนั้นนะนี่เป็นลักษณะของพุทธก็สมควรแก่เวลาที่ได้สาธยายมาแล้วก็ขอจบลงเพียงเท่านี ้ธรรมนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัตว ์สาธุ ภาวนาดุสรณะคือพระรัตนตรัย ชนเหล่าใดมีความรู้ในธรรมอันหาสาระไม่ได้ว่าเป็นสาระและมีปกติเห็นในธรรมอันเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระชนเหล่านั้นมีความดำริผิดเป็นโคจรย่อมไม่บรรลุธรรมอันเป็นสาระชนเหล่าใดรู้ธรรมอันเป็นสาระโดยความเป็นสาระและรู้ธรรมอันหาสาระมิได้โดยความเป็นธรรมอันหาสาระมิได้ชนเหล่านั้นมีความดำริชอบเป็นโคจรย่อมบรรลุธรรมอันเป็นสาระฝนย่อมรั่วรดเรือนที่บุคคลมุงไม่ดีฉันใดราคะย่อมรั่วรดจิตที่บุคคลไม่อบรมแล้วฉันนั้นฝนย่อมไม่รั่วรดเรือนที่บุคคลมุ่งดีแล้วฉันใดราคะย่อมไม่รั่วรดจิตที่บุคคลอบรมดีแล้วฉันนั้นบุคคลผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ย่อมเศร้าโศกในโลกหน้าย่อมเศร้าโศกในโลกทั้งสองบุคคลผู้ทำบาปนั้นย่อมเศร้าโศกบุคคลผู้ทำบาปนั้นเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตนแล้วย่อมเดือดร้อนผู้ทำบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ย่อมบันเทิงในโลกหน้าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นย่อมบันเทิงผู้ทำบุญไว้แล้วนั้นเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้วย่อมบันเทิงอย่างยิ่งธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจอันโทษประทุษร้ายแล้วกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามทุกข์ย่อมไปตามบุคคลนั้น พราะทุจริตสามอย่างนั้นเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโคผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้นทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสกล่าวอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามสุขย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะสุจริตสามอย่างเหมือนเงามีปกติไปตามฉะนั้นก็ชนเหล่าใดเขาไปผูกเวรไว้ว่าคนโน้นด่าเราคนโน้นได้ตีเราคนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักสิ่งของของเราดังนี้เวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่ระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรไว้ว่าคนโน้นด่าเราคนโน้นได้ตีเราคนโน้นได้ชนะเราคนโน้นได้ลักสิ่งของของเราดังนี้เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับในการไหนๆเวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับเพราะความไม่จองเวรธรรมนี้เป็นของเก่าก็ชนเหล่าอื่นไม่รู้สึกว่าพวกเราย่อมยุบยับในท่ามกลางสงนี้ส่วนชนเหล่าใดในท่ามกลางสงนั้นย่อมรู้สึกความหมายมั่นย่อมระงับจากชนเหล่านั้น ที่เรามาปลุกเสกกันเนี่ยอาตมาเชื่อแน่นะว่าหลายหลายคนที่มากันประจำประจำเนี่ยบางคนก็เห็นว่าเออมันก็ไปเรื่อยๆธรรมดาธรรมดางั้นเองอ่ะบางคนก็เห็นว่าเออเราต้องตั้งใจนะตั้งใจผู้ใดที่มาเหมือนอธิษฐานอธิษฐานนี่แปลว่าความตั้งใจไม่ใช่แปลว่าขอคือการต้องทำใจของเราเนี่ยให้ตั้งขึ้นเรื่อยๆให้มีสติสัพชัญญะแล้วก็ตั้งใจนะเป็นความตั้งใจที่จะทำทำในสิ่งที่เราคิดว่าเรากำลังจะทำให้มันได้ประโยชน์ไม่ใช่ปล่อยเรื่อยๆไปตามเรื่องลอยไปเฉยๆอย่างนั้นได้ผลน้อยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมันจะได้ผลน้อยนะแต่ถ้าเผื่อว่าใครรู้สึกว่าความตั้งใจเนี่ยเป็นตัวประธานในทุกๆสิ่งในทุกๆขณะในทุกๆเวลานะรู้สึกไหมว่าความตั้งใจเนี่ยนะคงเข้าใจนะภาษาไทยภาษาไทยง่ายๆความตั้งใจเนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าความตั้งใจเนี่ยเป็นตัวประธานนะเป็นตัวที่มันจะนำพาให้เราทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ในขณะใดก็แล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งใจมีสติมีธรรมวิจัยหรือว่ามันจะมีเองประตูปฏิภาณตัวที่จะวิจัยวิเคราะห์ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยในคนมันจะมียิ่งเรามาเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วธรรมวิจัยหรือว่าตัวที่จะวินิจฉัยว่าอะไรดีอะไรชั่วเนี่ยมันจะมีมากขึ้นอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยมันจะมีมากขึ้นตามภูมิตามปัญญาของแต่ละบุคคลเราได้ซักซ้อมเราได้ฝึกฝนอบรมมากเท่าใดเท่าใดตัวความเฉียบคมความแม่นความตรงความถูกต้องที่จริงขึ้นมันยิ่งจะมีมากขึ้น นั่นคือตัวปัญญาหรือญาณที่แท้จริงของเราเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเรื่อยๆถ้าเราได้อบรมได้ฝึกฝนได้ทำเสมอจริงๆนั่นแหละคือการอบรมฝึกฝนตนนะเป็นธรรมานุธรรมปฏิปติเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าเผื่อว่าเรามีอัตตสัมมาปนิธิคือการตั้งตนไว้ชอบก็คือเริ่มตั้งแต่ตั้งใจตั้งตนไว้ชอบก็คือเราต้องมีตัวตั้งตัวตั้งตัวแรกก็คือตั้งใจเราจะพยายามทำอะไรก็แล้วแต่เราพยายามให้ระลึกว่าเรามีความตั้งใจหรือไม่ทุกทีทุกขณะนะให้ระลึกให้ดีถ้าเผื่อว่าเราพบว่าเราได้กำลังตั้งใจถ้าใครรู้ตัวเราอ่อนเนี่ยเรากำลังได้ตั้งใจนะเมื่อนั้นนะเรากำลังได้เดินทางได้ก้าวตั้งใจจริงๆแล้วก็พึงกระทำต่อไปนะเมื่อเราได้เป็นเช่นนี้อยู่เสมอนี่เราก็กำลังเดินทางเข้าสู่อริยมรรคอริยมรรคก็คือการเดินทางอย่างผู้ประเสริฐมีทางเดินที่เดินไปก้าวไปเริ่มต้นตั้งแต่จิตตัวแรกว่าเราตั้งใจจริงๆเมื่อตั้งใจมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะภาคเพียรแล้วตัวสติที่เราตั้งขึ้นให้มันมีเสมอเป็นตัวนำนะมันแน่นอนอยู่แล้วเราจะต้องมีสติไม่มีสติแล้วคุณจะระลึกถึงความตั้งใจของคุณไม่ได้คุณต้องมีสติก่อนคุณถึงจะระลึกถึงความตั้งใจของคุณได้เมื่อได้ตั้งใจแล้วก็ลองฟังดูประโยคนี้ก่อนจะตอบคำถามไม่ใช่ประโยคหรอกเป็นบทอีกบทหนึ่งจะจดก็จดนะผู้ที่จะประสบผลสำเร็จนั้นผู้ที่จะประสบผลสำเร็จนั้นต้องมีจุดมุ่งหมายแน่ชัดต้องมีจุดมุ่งหมายแน่ชัดที่ฝังไว้ลึกสุดในหัวใจผู้ที่ประสบผลสำเร็จนั้นต้องมีจุดมุ่งหมายแน่ชัดที่ฝังไว้ลึกสุดในหัวใจแม่นมั่นอย่างแทบไม่ต้องระลึกถึงแม่นมั่นอย่างแทบไม่ต้องระลึกถึงแล้วลงมือทำด้วยความอุตสาหะบากบั่นแล้วลงมือทำโดยอุตสาหะบากบั่นทีนี้ประโยคสุดท้ายจะย่อหน้าก็ได้กำชับเลยนะหากปราศจากในเครื่องหมายคำพูดจุดหมายหากปราศจากในเครื่องหมายคำพูดจุดหมายและในเครื่องหมายคำพูดลงมือทำในเครื่องหมายคำพูดนะลงมือทำจริงๆแล้วไม่มีความสำเร็จใดๆในโลกประโยคสุดท้ายหากปราศจากในเครื่องหมายคำพูดจุดหมายและในเครื่องหมายคำพูดลงมือทำจริงๆแล้วไม่มีความสำเร็จใดๆในโลกนะทวนทีนะผู้ที่ประสบผลสำเร็จนั้นต้องมีจุดมุ่งหมายแน่ชัดที่ฝังไว้ลึกสุดในหัวใจแม่นมั่นอย่างแทบไม่ต้องระลึกถึงแล้วลงมือทำ ด้วยความอุตสาหะบากบั่นประโยคสุดท้ายก็หากปราศจากในเครื่องหมายคำพูดจุดหมายและในเครื่องหมายคำพูดลงมือทำจริงๆแล้วไม่มีความสำเร็จใดๆในโลกเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยถ้าเผื่อว่าสเปะสปะไม่มีจุดหมายอย่างแท้จริงแล้วแล้วก็ผู้นั้นก็เดินไม่ถึงจุดไม่มีเป้าเลาะแหละเลาะแหละล่องแร่งไปจุดอะไรก็ไม่รู้แล้วมันจะไปไหนอ่ะมันก็วนเท่านั้นเองนะวนเวียนไปไม่เข้าท่าเพราะจุดหมายของคนเนี่ยต้องสำคัญอย่างเรามาทางธรรมนี่นะอาตมาขอยืนยันนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยไม่ได้สอนโลกียะเพราะโลกียะนั่นน่ะมันมีมาแต่ไหนแต่ไหนในโลกโดยเฉพาะยิ่งเป็นโลกียะธรรมดาที่ประกอบไปด้วยลาภยศสรรเสริญสรุปลงที่ตรงโลกียสุขพ้นทุกข์ที่ว่านี่เนี่ยที่คนเข้าใจกันไม่ได้ก็คือเขาเข้าใจโลกียสุขไม่ได้เข้าใจวูปสมโมสุขไม่ได้เขาเข้าใจไม่ได้เขาวิเคราะห์ไม่ออกและดูเหมือนจะไม่ระลึกถึงด้วยคำว่าสุขเขาก็เข้าใจว่าสุขอย่างที่เขาได้รับคือโลกียสุขสุขอย่างเสพสมอารมณ์เสพสมใจที่ได้ตั้งเป้าไว้ในใจจะตั้งเป้าไว้อย่างไรก็แล้วแต่แม้แต่ที่สุดจะตั้งเป้าว่าเป็นนิพพานเสร็จแล้วเขาก็ไปได้อะไรก็ตามใจนึกว่าเป็นนิพพานเป็นนั่งหลับตาได้จุดว่างเบาเขาก็ว่าเป็นนิพพานแล้วเขาก็ว่านั่นคือสุขเขาสุขแล้วเขาก็คิดว่านั่นคือนิพพานแล้วก็สมใจตรงนั้นน่ะนั่นก็คือโลกียะนั่งทำให้จิตว่างขนาดไหนก็โลกิยะผู้ที่ได้นิพพานแล้วไม่เอานิพพานนั่นแหละคือโลกุตระได้จริงๆแล้วเนี่ยมันได้แล้วเนี่ยมันก็ได้สัจธรรมนี่ได้แล้วก็คือได้แล้วไม่ต้องเอาได้แล้วก็ไม่ต้องติดได้แล้วก็ไม่ต้องยึดเป็นแล้วก็คือเป็นมีแล้วก็คือมีสิ่งที่เราสามารถอบรมตนเอาจนมีจนเป็นจนได้อย่างช่ำชองอย่างชำนาญแล้วไม่ต้องไปติดเลยแล้วเราจะรู้ว่าตัวยอดคือตัวอะไรตัวกลางตัวปลายหรือว่าตัวต้นคืออะไรเราจะรู้เสร็จแล้วเราก็ทำตัวยอดก็คือตัวยอดด้วยปัญญาจะมีประกอบไม่ต้องไปหลงไหลแล้วก็ไม่ต้องไปจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสุดยอดได้จึงอนุโลมได้ผู้สุดยอดไม่ได้เท่านั้นจึงอนุโลมไม่ได้จะอยู่มันแต่ติดตรงยอดนั่นแหละเลื่อนลงก็ไม่ได้ติดมันอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ได้หมายว่าความเปื้อนนะสัจธรรมไม่ใช่ความเปื้อนสัจธรรมแท้แล้วเนี่ยไม่ต่ำแล้วไม่เปื้อนภาษาพวกนี้เนี่ยอาตมาไม่รู้จะบรรยายไงก็บอกแต่ภาษาให้คุณฟังคุณเป็นซะก่อนเถอะคุณได้จริงๆถึงที่สุดซะก่อนแล้วคุณจะรู้แล้วพูดแล้วมันเหมือนเล่นลิ้นบางทีก็เหมือนฟังแล้วก็เอาไปตีกินได้ฟังแล้วบางทีนี่เอาไปใช้เป็นเล่ห์หลอกคนได้แล้วคนที่หลอกคนเก่งๆนี่ชอบที่จะเอาภาษารู้ๆฟูๆฟ้าๆไม่เข้าเรื่องอะไรมาหลอกกันต่างๆนานาสารพัดเสร็จแล้วก็กลายเป็นจอมมารจอมมารที่ร้ายกาจฉลาดเฉลียวแล้วก็มีวรยุทธ์อะไรแต่ไม่จริงสิ่งเหล่านี้สำคัญพระพุทธเจ้าเองก็ต่อสู้กับพญามารนี่มากมายเราตั้งใจจะไปสู่โลกุตระเราก็ต้องศึกษาด้วยปัญญาด้วยความรู้ความเห็นที่มีนำไปเรื่อยๆตั้งแต่ยังไม่เป็นจริงเนี่ยศึกษาไปตั้งแต่เรื่องเล็กๆเรื่องต้นๆตื่นๆอะไรก่อนไปเรื่อยจนกระทั่งเสร็จแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆต่อตัวสูงสูงสูงขึ้นไปเป็นลำดับลำดับลำดับลำดับลำดับไล่กันไปเรื่อยๆมันจะเป็นความรู้นำแล้วก็เป็นความเป็นไปได้จะเกิดตัวเป็นไปได้ต้องลงมือทำเพราะจะขาดลงมือทำไม่ได้ต้องลงมือทำต้องลงมือปฏิบัติต้องลงมือเข้าทำให้เกิดให้เป็นจริง จึงจะประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะยิ่งไปนิพพานไปในทิศทางที่จะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องตื่นเขินไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอาตมาขอพูดสักนิดตึงสักก่อนตอนนี้ก็ที่จริงก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายแต่ขอย้ำอย่างพวกเรานี่มากมายเหตุการณ์เกิดรุนแรงคำว่าพวกเรามากมายนี่มากมายอย่างกระจอกกระจอกนะมันมากเอาแค่ที่เราเห็นนี่แหละมันไม่ได้มากมายอะไรจริงๆหรอกความจริงแล้วความรู้ความเห็นอย่างทางด้านฝ่ายเถรสมาคมหรือฝ่ายสถาบันหลักของศาสนาพุทธในเมืองไทยมีมากกว่านี้กี่เท่าที่เขาเห็นอย่างนั้นนะมีมากกี่เท่ามากมายเมื่อความเห็นมันขัดแย้งกันอย่างจริงจังแล้วก็มันก็วิเคราะห์ได้ว่าฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิดแน่นอนมันขัดแย้งกันอยู่ไม่อันหนึ่งถูกอันหนึ่งก็ต้องผิดมันก็ต้องเป็นสองฝ่ายสองฝั่งอย่างนั้นอย่างแน่แท้ในที่สุดแม้มันจะมีสิ่งที่เหมือนกันคล้ายกันร่วมกันอยู่บ้างก็ตามแต่โดยที่สุดเมื่อแยกกันเมื่อแย่งกันจริงๆแล้วไม่อนุโลมกันจริงๆแล้วก็มันก็ต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นที่ถูกอันหนึ่งก็ต้องเป็นที่ผิดมันร่วมกันไม่ได้มันยอมกันไม่ได้เป็นที่สุดเพราะฉะนั้นลองดูจริงๆให้ได้นะเห็นจริงๆให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วมันจะกลายเป็นถูกลวงนะคุณจะเสียเวลากันนะมาอยู่กับพวกหมู่เราเนี่ยพากันทำแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนอาตมาขอยืนยันได้ว่าอาตมาถึงแม้ว่าอาตมาจะแพ้ด้วยวิธีการต่อสู้ทางโลกอย่างไรอย่างไรนะอาตมาไม่มีปัญหาจะถูกฆ่าตายจะถูกเนรเทศจะเข้าคุกจะอะไรก็แล้วแต่เถอะอาตมาเขาว่าคนดื้อคำดื้อคำว่าดื้อก็หมายความว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามที่เขาต้องการยืนหยัดยืนยันอยู่ตรงนั้นมันดื้อจริงๆเลยมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยเรามันดื้อใช่ไหมความหมายอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาไม่เปลี่ยนแปลงจะแปลว่าดื้อก็ตามจะแปลว่ายืนหยัดก็ตามคำว่าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยอาตมาไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นอาตมาจะเป็นอย่างนี้ไปนะในภาคของชีวิตที่จะเป็นคนมักน้อยเป็นคนอยู่ง่ายๆเป็นคนที่จะพยายามมาเสียสละกันมาสร้างสรรค์มาทำประโยชน์อันใดที่จะพูดจะบอกจะอะไรกันได้แต่จะทำอย่างนี้จนตายจะฆ่าก็เอาดื้อถึงขนาดว่าจะทำอย่างนี้จะฆ่าก็เอาอาตมาว่าอาตมาพาพวกเรามาแก้ไขปัญหานะมาแก้ไขปัญหาที่มันทุกข์อยู่ในโลกนี่มันเห็นเด่นชัดมันไปโลภโมโทสันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ไอ้สิ่งที่เรานึกว่ามันดีมันถูกเนี่ยอย่างที่เขาเห็นกันแล้วเราก็มาเปลี่ยนแปลงลดละมาขนาดที่เราเข้าใจแล้วเรื่องลดละมามันยังไม่ค่อยง่ายๆเลยเพราะมันเป็นกิเลสที่แท้จริงเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปใครเห็นความก้าวหน้าความพัฒนาของการเปลี่ยนแปลงตนเองแล้วก็เข้าใจวูปสโมสุขเข้าใจความสุขที่อาตมาพยายามวิเคราะห์วิจัยพยายามจริงๆเลยว่าให้มันชัดนะเรื่องของโลกียสุขกับวูปสโมสุขเนี่ยอันนึงบำเรออีกอันนึงไม่บำเรอแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะมาบำเรออะไรมันไม่มีความอยากอันนั้นมันเห็นก็เข้าใจก็รู้หลายอย่างเราเคยหลงว่ามันสุขแล้วเราก็เคยหลงติดหลงเสพถ้าใครยิ่งมีตัวอย่างอย่างนี้นะมันยิ่งจะชัดอ๋อใจเรามันวางจริงนะมันเฉยมันไม่มีอัตสาทะไม่มีรสอร่อยรสเพลิดเพลินมันไม่มีรสที่จะไปติดอีกจริงๆไม่อะไรอาวรไม่ได้เห็นดีเห็นชอบใจมันจืดสนิทแต่ก็เข้าใจก็จำได้ว่ารสชาติเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเผื่อวันยังไม่ลืมมันจำได้เ บางทีมันนานๆเขามันลืมเหมือนกันนะอาตมาลืมหลายอย่างว่าเคยอร่อยเอ๊ะมันอร่อยอย่างนี้มันเป็นยังไงแล้วเว้ยตอนนี้มันลืมจริงๆนานๆเข้ามันก็ลืมที่เราเคยอร่อยอาการอร่อยรสชาติที่มันอร่อยมันชื่นอกชื่นใจหรือมันมีลักษณะอะไรต่างๆนานามันก็ค่อยจางค่อยเลือนแล้วมันก็จะกลายเป็นใจกระด้างกระด้างจะใจเป็นใจแข็งแข็งไม่ค่อยเห็นใจคนอื่นถ้าอันไหนที่เรายังเห็นใจคนอื่นอยู่นะเห็นอยู่ว่าเออเราจำได้อันนี้แต่ก่อนเราเคยอย่างนี้นะเราจำได้ว่ามันอร่อยนี่มันติดอย่างนี้เป็นงี้เราก็จะเห็นใจคนอื่นเขาบ้างเพราะเราเองเรายังจำได้แล้วยังเออมันก็ติดอย่างที่เราเคยติดนะมันเกิดอย่างว่ามันก็เข้าใจเมื่อเราเห็นใจเด็กเคยสนุกอย่างนี้เราจะจำได้ว่าเคยสนุกอย่างนี้เราก็เห็นใจเด็กบ้างแต่ถ้าเรามันไม่เห็นว่ามันสนุกอะไรแล้วนี่นะมันจะที่มักจะกระด้างขึ้นบอกไม่เห็นมันสุขอะไรสนุกอะไรมันก็จะกระด้างขึ้นนะเป็นจริงๆมันจะเป็นจริงๆนะมันจะรู้สึกไม่ค่อยเห็นใจแล้วก็ไม่ค่อยจะเอื้ออวยอะไรนักเพราะงั้นระวังหน่อยวันนี้แม้ว่าเราเองจะจืดจางไปแล้วเราก็ต้องเข้าใจเขาฐานะเขายังเป็นเด็กหรือเขายังติดยังยึดยังจะต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอยู่เราก็จะต้องเข้าใจเขาพวกที่ไฟแรงๆพอได้อะไรเพิ่งหน่อยนึงยังไม่ทันจะเสร็จหรอกนะยังไม่ทันจะแข็งแรงอะไรจริงจังหรอกนะมันแล้วมันกระด้างก่อนมันก็มีเหมือนกันพวกไฟแรงพอได้ปั๊บเหมือนกระด้างกับคนอื่นเลยอะไรกันอย่างนี้โอ้โหทำเก๋ทำเก่งทำเยี่ยมมันมีบ่อยไปมันมีได้ถ้าเผลอๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะมันเห็นว่าดีเสร็จแล้วมันก็จะมาให้คนอื่นอยากจะได้ดีให้ได้ดีเหมือนอย่างที่เราเคยได้หรือเหมือนดังที่เราได้แล้วนี่บ้างมันเป็นเจตนาดีแต่ว่ามันไม่เหมาะสมมันไม่รู้จักอนุโลมปฏิโลมมันไม่เข้าใจผู้อื่นมันไม่รู้จักฐานะผู้อื่นมันก็เลยจะเอาฐานะของตนเองเอาใจของตนเองเข้าไปวัดแล้วเอาไปบังคับเขาให้เขาเป็นอย่างเราทันทีอันนี้เป็นไปไม่ได้นะมันจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราจะต้องรู้จักอันนี้ให้ดีถ้าผู้ใดรู้จักรสวุปสโมสุขคือมันไม่มีจิตอยากจะเสพขึ้นมาแล้วจะต้องบำเรอมันก็ว่างๆเฉยๆแล้วว่างๆเฉยๆนั้นไม่ได้หมายความว่าเราว่างจนไม่รู้เรื่องอะไรไม่ทำอะไรเป็นคนเดิมไม่คิดอะไรไม่ใช่ของพุทธนี่ยังจะคิดยังจะรู้อะไรยังจะเข้าใจเมตตาเกื้อกูลคุณค่ายิ่งนับวันยิ่งเราว่างอะไรลงเวลาเรามีการฝึกฝนสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะเราฝึกฝนซ้อนอยู่มันก็จะมีงานการมีคุณค่ามีประโยชน์มีการเสียสละมีการสร้างสรรค์มีการให้นะมีการเป็นผู้สร้างและเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้แล้วเราจะเห็นคุณค่าประโยชน์อันนั้นแล้วมันจะซ้อนเมื่อเราได้ทำได้สร้างได้ให้แก่ผู้อื่นแล้วเราจะเป็นมีคุณค่าแล้วมันจะนึกภาคภูมิเป็นอัตตะเป็นภพอีกอันหนึ่งเป็นอัตภาพสั่งสมไว้ในใจแล้วไม่เกิดมานะซ้อนอันนี้ก็ต้องเรียนรู้ว่าเรามีความดีเรามีคุณค่าจริงแล้วมันก็จะติดหยุดหลงไหลเรามีคุณค่าเราไม่ได้เอาอะไรนะแต่เรากำลังเอาซ้อนอยู่นะเอาตัวเป็นของกูมีค่ากูใหญ่นะจงจำกูไว้ว่ากูมีประโยชน์มันซ้อนอย่างเงี้ยทีหลังพอเวลาเราเขาลบหลู่เรามั่งเขาเรียกว่าทำลายค่าของตัวเราทิ้งมั่งจำกูไม่ได้หรือไงกูเคยทำประโยชน์ให้เองนะออกมึงไม่ออกเมื่อกี้มันไม่ไหวข้าเคยทำประโยชน์ให้แกเองจำไม่ได้หรือไงนะกูทำประโยชน์ให้แกมึงจำไม่ได้หรือไงมันจะขึ้นเป็นตัวอัตภาพตัวกูมันจะขึ้นเป็นตัวอัตตาตัวอัตภาพมันซ่อนเชิงลึกนะคุณมันซ่อนเชิงลึกจริงเราทำเพื่อเสียสละแก่เขาทำไมไม่ละให้มันหมดล่ะทำไมจะต้องมาเป็นของกูอยู่อีกล่ะนั่นไหนมันซ่อนอย่างนี้จริงๆเลยแล้วเขาจะลบหลู่เขาจะดูถูกเขาจะไม่เห็นคุณค่าเขาจะอะไรต่างเนี่ยมันจะอยู่ในใจมันจะเหนะไม่เห็นค่าของข้าเลยนะไม่เห็นคุณประโยชน์ของข้าเลยนะลืมไอ้โง่ลืมทำเป็นลืมไอ้เนรคุณอะไรไปเลยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ ราะเราจะต้องสำเนียกตัวเองสำนึกตัวเองให้ดีสังวรเราจะเป็นขี้ไก่เราจะเป็นขี้หมาอะไรก็ช่างเถอะเราเคยทำแล้วก็ช่างมันเถอะกรรมที่ทำลงไปแล้วเป็นคุณเป็นค่าเป็นกุศลใดมันก็เป็นกุศลนั้นแล้วเชื่อไม่เชื่อคนจะต้องจำได้หรือไม่ได้เขาจะตอบแทนคุณหรือไม่ตอบแทนคุณมันเป็นเราหรือเป็นเขาอ่ะมันเป็นเราหรือเป็นเขาอ่ะที่จะตอบแทนเราคนเขาจะตอบแทนคุณเรานะมันเป็นเราหรือเป็นเขาเขาจะตอบแทนหรือเขาจะไม่ตอบแทนมันก็เรื่องของเขาถ้าเขาตอบแทนน่ะเขาเป็นกรรมที่ดีหรือว่ากรรมที่ชั่วก็ของเขาเองถ้าเขาไม่ตอบแทนมันก็เป็นกรรมที่ชั่วก็เป็นของเขาเองเขาไม่ระลึกเขาจำไม่ได้หรือแม้จำได้แต่เขาจะไม่ตอบแทนละมันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วคุณจะต้องไปทำใจเศร้าหมองลงมาและมีมานะขึ้นไปอย่างที่กำลังอธิบายเราได้หรือเราเสียโง่อย่าเสียค่าโง่นักคิดให้ละเอียดลึกซึ้งให้ดีเลยวางใจดีๆกรรมอันที่ทำแล้วถ้าคุณแน่ใจว่าเป็นกรรมดีแล้วคุณไม่ต้องจำคุณไม่ต้องไปคิดว่าใครจะตอบแทนไม่ตอบแทนแล้วมันเป็นอันเป็นแล้วมันเป็นกรรมทายาโทเป็นกรรมสโกมหิเป็นกรรมของตนเป็นมรดกของตนคนอื่นก็คือคนอื่นเขาจะตอบแทนไม่ตอบแทนเราเขาจะจำได้ไม่จำได้เราจะไปบังคับเขายังไงไม่ต้องไปบังคับเขาไอการไปบังคับให้เขามาตอบแทนเรานั่นแหละคือโลกีบังคับกันในโลกใช้อำนาจบังคับไอเน้นทำนู่นทำนี่มันก็กลัวมันกลัวจะถูกเตะถูกตีถูกฆ่าเพราะเขาจะซักซ้อมจะใช้วิธีนั้นจะไม่ได้ลาภไม่ได้ยศไม่ได้อะไรก็แล้วแต่มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเอาอำนาจโลกมาบังคับเขาก็จำนนแต่ไอ้คนไหนที่มันไม่กังวลแล้วกูไม่เอาแล้วยศศักดิ์กูไม่เอาแล้วเงินทองจ้าไปมาฆ่ามันก็ไม่อยู่แล้วแต่เนี้ยมันก็หนีเท่านั้นเองดีไม่ดีมันไม่เตะก่อนไปกระบุญนะมันไม่เอาถ้ามันจะไม่เอาลาภยศทิ้งตอบแทนแล้วมันก็ไม่ฟังคุณนะคุณจะเอาหน้าอะไรมายิ่งมันไม่กลัวตายเดี๋ยวบอกเออไม่กลัวตายแล้วฆ่าตายเดี๋ยวนี้ก็ไม่กลัวมันไม่ทำอะไรให้คุณหรอกนั่นในโลกเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าในทางธรรมแล้วเนี่ยนะมันศรัทธาเลื่อมใสบูชาเนี่ยมันไม่เหมือนกันกับที่จะเอาอะไรตอบแทนมันไม่ทำเพื่อลาภยศสรรเสริญโลกีสุขมันทำเพื่อตัวเองจะได้สิ่งที่เป็นคุณค่าหรือตัวเองนี่แม้ยอมรับนับถืออันนี้บูชาต่างจากโลกียะที่ซ่อนเชิงอยู่บางคนนี่ไปยอมรับนับถือเพราะถ้าอยู่กับคนนี้เราจะได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขจะได้ความรู้จะได้ความสามารถจะได้เป็นเหมือนเขาที่เป็นเนี่ยจะได้ลอกเรียนเอาอย่างที่เขาลอกที่เขาเป็นอำนาจทั้งโลกเป็นใหญ่แบบโลกมันซ่อนเชิงนะแต่มาทางธรรมแล้วมีอำนาจทางธรรมมีความเป็นใหญ่ทางธรรมคนที่มาเอาทางธรรมเนี่ยนะมันก็ดูคล้ายๆจะมาเอาอะไรอันนึงคือของคนทั้งโลกเขามีลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแบบโลกมาเป็นทาสเขาหรือมาเป็นผู้ที่สู้ฮกกับเขาก็เพื่อจะมาเอาสิ่งอย่างนั้นจากเขานั่นแบบโลกแบบธรรมะมันกลับกันตรงที่ว่าผู้ที่เป็นตัวอย่างหรือผู้ที่เราศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยท่านมีสิ่งที่ท่านไม่เอามันย้อนมันซ้อนอยู่ตรงเนี้ยท่านมีสิ่งเราเห็นว่าท่านเองท่านใหญ่ท่านใหญ่เพราะท่านไม่ใหญ่ท่านมีเพราะท่านไม่มีมันเป็นไงอ่ะชักยุ่งๆเลยสิเรามาศรัทธาเริ่มใสเพราะท่านใหญ่เพราะท่านไม่ใหญ่มาศรัทธาท่านสูงเพราะท่านไม่สูงมาศรัทธาท่านมีเพราะท่านไม่มีท่านเป็นคนที่ไม่อย่างนั้นเพราะงั้นมันก็จึงไม่ใช่ว่าอย่างลาภยศสรรเสริญโลกียสุขใช่ไหมคนจะมาเอานั่นก็เออท่านทำอย่างนี้ท่านได้ลาภท่านทำอย่างนี้ท่านได้ยศท่านทำอย่างนี้ท่านได้สุขได้สรรเสริญอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องเป็นคนที่ไปมีลาภมียศมีสรรเสริญแล้วท่านก็มีจริงๆแต่ในทางธรรมแล้วเราศรัทธาเริ่มใสท่านเราจะมาเอาอย่างที่ท่านเป็นเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ท่านเป็นคนสูงแต่ท่านไม่สูงไม่หลงไหลในสูงไม่ติดสูงไม่เป็นผู้ที่มีสูงอะไรอย่างเงี้ยภาษาไม่รู้จะพูดยังไงละคุณฟังกันแล้วกันไม่รู้เรื่องก็งงอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันรู้เรื่องก็รู้ไปอาตมาก็ไม่มีภาษาจะพูดแล้วล่ะก็คิดว่าคุณรู้กันนะใครเมามั่งเมาไหมโอ้โหเก่งทั้งนั้นเลยขนาดพูดอย่างนี้ยังไม่เมาเลยเหรอเนี่ยนั่นนะคุณจะรู้มันคุณจะเข้าใจจริงๆแล้วเรามาเปรียบเทียบให้ชัดๆแล้วคุณจะเข้าใจมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันต่างกันนี่นัยยะมันซึ้งมันซ้อนมันลึกซึ้งนะเส ร็จแล้วเราก็ต้องแม่นตรงให้ดีจุดมุ่งหมายที่เราจะเป็นเนี่ยเมื่อเรารู้จุดมุ่งหมายที่ชัดด้วยปัญญาแล้วเราต้องลงมือทำลงมือฝึกเหมือนอย่างนั้นนะต้องทำต้องฝึกจริงๆแล้วมันก็จะได้จะเป็นนะเอาละอาตมาพยายามเน้นย้ำจุดสำคัญนี้แล้วทีนี้ก็กองปัญหามากมายแล้วตอบก็จะถึง6โมงนะตอบปัญหานี่ก็เป็นรายละเอียดที่อาตมาก็พยายามที่จะอธิบายแล้วก็จะโค้งจะแวะหรือจะกระจายออกไปสู่ความตั้งใจที่อยากจะพูดอะไรบ้างบางครั้งบางคราวก็พยายามที่จะอธิบายอย่างนั้นไปด้วยก็สังเกตดูนะและอาตมาก็จะทำอย่างนั้นเสมอ ดนตรีในสายน้ำมีลำน้ำในสายลมมีริงรีกรีดระงมเป็นบทเพลงบรรเลงใครมีแมกมาคำร้องมีทำนองในขอไทยมีเสรีที่หัวใจจึงรู้สึกและลึกซึ้งซึ้งในสรรพสิ่งว่าร่วมเป็นหนึ่งสัจจะสารจึงมิอาจแปลแยกตัวตนหากล้อมรวมกันอยู่เพื่อกอบกู้ผู้ทุกทนด้วยใจไร้กังวลหลุดพ้น